NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft per ongeluk 3 gijzelaars doodgeschoten. Dat gebeurde in het noorden van Gaza. Volgens het leger werden de 3 mannen ten onrechte gezien als een bedreiging en is er op ze geschoten. Het zittende kabinet Rutte 4 was voor het begin al uitgeput, zegt demissionair minister Kaag. In het oog op morgen blikte ze voor het eerst uitgebreid terug op de afgelopen periode. Volgens Kaag was er sprake van metaalmoeheid tussen en binnen de partijen vanuit Rutte 3. In Vlissingen is een dode aangetroffen na een brand in een huis. Wie het is en hoe de brand in Vlissingen is ontstaan, is nog niet bekend. En Friends-acteur Matthew Perry is overleden na gebruik van het verdovende middel ketamine. Amerikaanse media belden dat op basis van het autopsierapport. Perry zou ketamine hebben gebruikt tegen een depressie. En het weer, bewolkt, heel soms wat zon. Met 8 tot 10 graden is het vrij zacht vandaag. Ook morgen veel bewolking en aan de temperatuur verandert weinig. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere WeFashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. Maar je slaagt er ook voor de leukste cadeaus onder de kerstboom. Ja, je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. Koop je Oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn, met wie anders. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is 3,5 minuut over 8:30. Tot 11 uur zijn we bij u en er zit echt werkelijk van alles in deze uitzending. Vast punt is natuurlijk Kees Boonman, die komt om 9 uur en die hebben we hard nodig in deze tijd. Daarna gaan we het hebben over vrouwenkwalen. Ja, daar zit iets laatdunkends in, hè, in die term vrouwenkwalen. Maar vergis je niet, het kost miljarden als wij daar die niet serieus nemen. En de chips, ik weet niet of het u is opgevallen, die zijn veranderd van smaak. Ja, en hoe zou dat nou komen? Dat heeft van alles te maken met de Nutri-score. Gaan we zo meteen allemaal uitleggen. Evenals het fenomeen klimaatmodellen. Die worden door onze gast, een promovenda, eigenlijk zegt ze, die zijn te belangrijk geworden. Gaan we ook uitleggen. Om 10 uur komt Marjoleine de Vos. Die schreef een prachtig essay. En het heet En steeds is alles er. Het gaat over missen en herinneringen. Kersthits gaan we het ook over hebben. Tuurlijk, een beetje luchtigheid moet er ook wel in blijven. Anders wordt het allemaal zo somber. Dine Weide Paris doet de boeken vandaag. En de geneugten van de slipjacht. Zometeen gaan we het hebben over verkeersboetes. Pieter weet er alles van. Maar eerst over het lerarentekort. Ja, dat blijft maar verder oplopen. Het is een hardnekkig probleem. De verwachting is dat het de komende jaren alleen nog maar verder zal groeien. Blijkt allemaal uit een brief van de onderwijsministers Dijkgraaf en Paul aan de Tweede Kamer. onverteerbaar voor Marjolein Moorman, die hier zit. Zij is onderwijswethouder voor de PvdA in Amsterdam. Want zij vindt dat de overheid wel degelijk meer zou kunnen doen om het lerarentekort te bestrijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat waren best wel stevige cijfers. Op sommige plekken is het tekort ongeveer een kwart van de bezetting van het aantal leraren. Ja, klopt. En het erg is ook nog dat het dus heel ongelijk verdeeld is. Hè? Dus je ziet een ongelijk verdeling over het land. Dus met name in de grote steden zie je dat het probleem veel groter is. In Amsterdam is het bijvoorbeeld opgelopen naar 18%. Maar in Almere is het al boven de 20%. Dus het is heel ongelijk verdeeld over het land. Maar je ziet ook nog eens een keer dat het binnen de steden dan ook nog eens een keer heel ongelijk verdeeld is. Dus ik heb scholen waar helemaal geen lerarentekort is. En inderdaad scholen waar 1 op de 4 klassen geen leraar voor de klas. Of ja, geen leraar, bevoegde leraar voor de klas heeft. Wat betekent dat in praktijk? Als er geen bevoegde leraar is voor die klas. Dat je slechter onderwijs krijgt. Want dan staat er maar iemand. Nou ja, in ieder geval iemand die niet bevoegd is. Hè. Dus dat kan ook een zijinstromer zijn. Of het kan een klasassistent zijn. Maar in ieder geval die nog niet de bevoegdheid heeft gekregen om leraar te zijn. Dus je krijgt daarmee eigenlijk minder goede toekomstkansen. Dit is een heel hardnekkig probleem. Het gaat hier al een dik decennium over. Ja, je ziet de gevolgen. En altijd maar weer een nieuwe minister met nieuwe mooie plannen, ja, en grote beloftes. Wat is er nou allemaal gebeurd? En de gevolgen zijn inmiddels groot. Hè? Dus 2 weken geleden kwamen de scores van het internationaal PISA-onderzoek uit. Dus die vergelijkt alle OESO-landen met elkaar van hoe gaat het met het onderwijs. En daaruit blijkt dat inmiddels 1 op de 3 15-jarigen functioneel analfabeet is. En dus onvoldoende kan lezen en schrijven, ja, om mee te komen in de samenleving. Ja, terwijl ze wel naar school zijn geweest. Ik vind het, ik zag het laatst nog staan, ik kon het gewoon bijna niet geloven. Nee, maar het lijkt ook soms dat we er een soort ogen en oren voor sluiten. Van oh, het is allemaal zo erg, laat maar. Maar het is, ik denk, een van de grootste rampen op dit moment in onze samenleving. Want hoe draait je economie goed als je niet goed opgeleid personeel hebt? En straks praten jullie bijvoorbeeld over de zorg. Ja, hoe ga je de zorg goed laten draaien op het moment dat je te weinig goed opgeleid personeel hebt? Maar ook hoe laat je democratie goed draaien als mensen überhaupt niet kritisch kunnen nadenken? Dus er is echt een ontzettend groot probleem gaande. Maar dat begint wel bij voldoende goede leraren. En je ziet in meer landen dat de publieke sector onder druk staat. Dat het moeilijk is om mensen te vinden. Maar je ziet ook landen die het uitstekend doen. En waar leraar een gewaardeerd beroep is, waar geen tekort is. En dat zijn met name de landen waar heel erg geïnvesteerd wordt in de opleidingen. Waarin gezorgd wordt dat die opleidingen ook van hoog niveau zijn. Want wat zijn we gaan doen in Nederland? We zijn de hele tijd de lat lager gaan leggen. Ja, daarmee gaat de waardering voor het beroep natuurlijk niet omhoog. Nee. Dus de lat moet juist omhoog. Het is tegenintuïtief. Je hebt te weinig mensen en dan moet eigenlijk de eisen omhoog. Ja, je ziet in een land als Finland krijgen alle leraren van voorschool voor kleine kinderen tot en met de universiteit krijgen een academische opleiding 5 jaar... helemaal gefinancierd door de overheid. Ik vind het ook gek in Nederland. We hebben wel gratis opleidingen met een baangarantie voor politieagenten en militairen, maar niet voor onze leraren. Terwijl onze leraren zijn net zo belangrijk voor het beschermen van ons land. Er is wel vaak gezegd, die beloning moet omhoog. Dat is inmiddels wel gebeurd. Ja, de loonkloof is gedicht. Dus de basisschoolleraren die kregen minder betaald dan de leraar op de middelbare school. Nou, eigenlijk heel raar, hè? Alsof het minder belangrijk werk is. Dus dat is inmiddels gedicht. Maar je ziet nog wel dat heel veel leraren het vak verlaten omdat ze het gewoon te zwaar vinden. Er is op dit moment natuurlijk veel concurrentie op de arbeidsmarkt. Hè? Dus je kan ook elders misschien beter verdienen. Dat betekent dat wij meer moeten investeren, niet alleen in de salarissen, maar ook in de ondersteuning van de leraren. Kijk, ik wil hier echt vooral een noodbel luiden, dat als we hier niet heel erg hard mee aan de slag gaan, echt een deltaplan maken voor ons onderwijs. Ja, wat worden dan de volgende cijfers? Hè? Dus we zagen 10 jaar geleden dat 1 op de 7 leerlingen functioneel analfabeet was. Inmiddels is het al 1 op de 3. Ja, wat is het de volgende keer? De helft? Zo kan het toch niet doorgaan? Maar het lijkt ook onderwijs heel zwaar. Dan sta je voor 30 van die analfabete leerlingen die ook nog eens allemaal hartstikke druk zijn en alleen maar op een mobieltje willen zitten. Ja, nou ja, dus er moet ook over de hele breedte natuurlijk geïnvesteerd wordt. Want als het mis is op de 15-jarige leeftijd, dan is het natuurlijk eerder misgegaan daarvoor. En dus ik denk ook dat het verstandig is dat we met elkaar gaan nadenken. Hoe zorgen we er ook voor dat kinderen gewoon langer meer ondersteuning krijgen in het onderwijs, meer tijd krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Ik ben al heel lang een grote voorstander van het uitstellen van het selectiemoment. Want van 1 op de 3, ja, dat zie je vooral natuurlijk neerslaan in het VMBO. Ja. Dat zijn natuurlijk niet de VWO-leerlingen waar we het hier over maar hebben. Maar nu is het ook echt een heel zwaar beroep. Ik heb toevallig ook iemand in de familie die voor de klas staat. En die zegt ook van ja, het is gewoon zo zwaar geworden. De klassen zijn vaak zo lastig. Ik bedoel, ik denk ook, maar ik weet niet helemaal zeker hoor, dat het gewoon moeilijker is dan pakweg een paar decennia geleden om voor de klas te staan. Nou ja, er is natuurlijk in de samenleving veel veranderd. Hè? En dat komt natuurlijk ook allemaal de klaslokalen in. Dus de mobieltjes zijn erbij gekomen, stress in de samenleving is erbij gekomen. Dus dat moet je als leraar ook inderdaad allemaal doen. Maar ik denk dat het ook het mooiste beroep is wat er is. Hè? En dat zeg ik zonder enige overdrevenheid. Je geeft echt elke dag zin aan het leven en aan de toekomst. Hè. Je zorgt ervoor dat een volgende generatie en daarmee de toekomst van je land goed is voorbereid. En ja, het is pittig. Het is echt een vak. Ik vind dat we er vaak te licht over nadenken. Maar als we dus met elkaar beseffen dat het pittig is en echt een vak, maar wel echt absoluut noodzakelijk, dan is de optelsom natuurlijk snel gemaakt. Dan betekent het dat we daar echt heel erg in moeten investeren. Zijn er ook succesverhalen? Zijn er ergens plekken waar het wel goed gaat en waar je een soort aanpak uit zou kunnen distilleren van wat werkt? Absoluut. Ik schreef vorige week een opiniestuk met Eva Nijkens van de Alan Turing School. Dat is een school die hele goede scores haalt op het leesonderwijs bijvoorbeeld. Echt een voorbeeldschool. We hebben in Amsterdam ook een aanpak waarbij we juist dat soort scholen met hele goede methoden andere scholen daar ook van kunnen leren. Onderwijsnetwerk Amsterdam. En je ziet dus dat het kan. Want deze school staat in een wijk en halen scores waar je het niet per se van zou verwachten. Dus juist bij deze leerlingen weten ze alles eruit te halen. En het laat ook zien dat je een hele sterke schoolleider nodig hebt. Dus je hebt echt goede schoolleiders nodig die een goede didactische pedagogische visie geven. En juist leraren erbij halen. Hè? Want je hebt juist een goede schoolleider nodig om ook het lerarentekort tegen te gaan. Helaas hebben we nou juist aan schoolleiders ook een gebrek. En ik denk, er zijn vast heel veel luisteraars die denken, ja, dat onderwijs dat is eigenlijk wel prachtig en ik wil heel graag ook bijdragen. We zien dat mensen langer moeten werken. Er zijn best wel veel veertigers die denken, ik wil eigenlijk wel een carrière switch maken. Ik wil eigenlijk dat onderwijs wel in. Want ja, maar ik wil wij hebben hier een tijd geleden hadden wij iemand die had een fantastische documentaire gemaakt, Simonka de Jong, misschien heb je hem gezien, over zij-instromers. Ja. Ja, onder andere een aantal zij-instromers in Amsterdam zijn precies erin gevolgd. Precies. Nou, dat viel nog niet mee. Nee, het valt zeker niet mee. En precies dat is ook mijn pleidooi. Laten we die zij-instromers dus ook zo goed mogelijk ondersteunen. Dus in het maken van de overstap, hè, want dat is ook niet makkelijk. Je moet soms daarin behoorlijk inleveren, helemaal die studie doorlopen. Ook daarin kunnen we veel meer doen om zij-instromers te ondersteunen. Maar ook in de klas. Hè, want als je dan eenmaal in de klas gaat staan, ja, dan moet je niet meteen voor de groep gegooid worden. Dus je hebt echt nodig dat je dan naast iemand komt te staan. We hebben in Amsterdam afgelopen jaren 500 zij-instromers weten op te leiden. Maar juist ook door extra te investeren in de ondersteuning van de zij-instromers hebben we ook voorkomen dat er weer veel uitstroom is. Want dat zagen we ook steeds gebeuren. Maar dat en het is natuurlijk in Amsterdam, ja, want daar zit jij, daar helpen jullie zij-instromers. Maar verder doen jullie ook een hoop, hè? Ja. Extra bonussen, voorrang bij huisvesting. Dat soort zaken. Dat helpt dat ook wel? Nou ja, we hebben 100 leraren aan een woning geholpen. Ja, dat zijn in ieder geval weer 100 klassen die een leraar hebben, ook voor de toekomst. U koopt ze gewoon een beetje op eigenlijk. Nou ja, ik vind wel dat wij als gemeente alles uit de kas moeten halen. Hè. Of het nou reiskostenvergoeding is, wonen, parkeervergunningen. Elektrische fietsen. Om te zorgen dat leraren in ieder geval behouden blijven voor de stad. Maar concurreer je daarmee met omringende gemeenten? Is het zo als jullie succesvol zijn dat dat weer ten koste gaat van Alkmaar of Haarlem of een andere plek? We hebben op een gegeven moment hebben we een grote stedenbonus ingevoerd. Omdat wij dus juist zien dat er grotere tekorten zijn in de grote steden. En die had ik ook nog ongelijk verdeeld. Dus juist op die scholen waar grotere tekorten zijn, waar vaak kinderen op zitten die minder meekrijgen van thuis, die leraren kregen een 3 keer zo hoge bonus. Maar ik heb inderdaad toen ook wel belletjes gehad van wethouders van omringende gemeentes. Ja. Van ja, wethouder, wat doe je nou? Want je bent onze leraren aan het wegtrekken. Ja. Nou ja, bewees in ieder geval dat het werkt. Ja. Dus op het moment dat je extra geld geeft, dan helpt betekent dat. Ja, dan helpt het wel. En dat helpt dus ook bij het bestrijden van die ongelijkheid. Ik vind dat we de beste leraren nodig hebben op die plekken. Eigenlijk waar ze het hardst nodig zijn. Dus beloon die leraren ook beter. Wat vond je nou eigenlijk van die brief? Daar begon Pieter mee. Een brief van de onderwijsministers. Hè? Heb je Ja, er staan best goede intenties in. Maar toen ik het las, dacht ik, zit hier nou de urgentie in die het echt nodig heeft? Hè? Dus. Ja, ik denk niet dat je dit alleen maar oplost met nieuwe onderwijsregio's. Hè. Dan ben je weer heel erg bezig met het stelsel en het systeem. Terwijl ik sommige dingen. En maak die opleiding nou gewoon beter en gratis. En ondersteun leraren beter in de klas. Zorg dat er meer mogelijkheden zijn als er bijvoorbeeld meer kinderen in de klas zijn die meer ondersteuning nodig hebben, om dat er ook gewoon bij te zetten. Ik maak me daar wel zorgen ook. Ook als ik bijvoorbeeld kijk waar ze nu over gaan praten de komende weken. En er staan een aantal thema's opgenoemd. Onderwijs staat daar niet bij. Het staat niet boven aan het prioriteitenlijstje. Terwijl dat wel zou moeten staan. Nou, een beetje een noodkreet. Dank, wethouder voor van onderwijs. Voor ons allemaal. Hè? Dus voor de hele samenleving. Dank Marjolein Moorman, wethouder onderwijs in Amsterdam. Verkeersboetes. Nou ja, het is al niet leuk als je er een krijgt, maar het zijn de aanmaningskosten die gezinnen in financiële nood nog meer in de problemen brengen. Het onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de overheid jaarlijks 137 miljoen euro incasseert aan inningskosten bovenop de oorspronkelijke boete. Goedemorgen, Merel van Rooij. Goedemorgen. Ja, u bent onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Economie en u hebt onderzoek gedaan naar die boetes. Met behulp van een WOO-verzoek, een wet open overheid. Ja. Waarom dacht je, nou, daar gaan we eens even induiken? Nou, ik vind schulden bij de overheid vind ik al langer een probleem, of dat heeft al langer mijn interesse. En ik zag op de website van het CIB, ja, eigenlijk vrij toevallig, dat die aanmaningen, dus de verhogingen bij niet betalen of verkeersboetes, gewoon veel hoger zijn dan alle andere aanmaningen die de overheid hanteert. En ook hoger dan de aanmaningen die bijvoorbeeld private schuldeisers mogen hanteren. Dus private schuldeisers moeten eerst een betalingsherinnering sturen, mogen daarna niet meer dan 15% verhogen. Terwijl als je kijkt naar verkeersboetes, dan gaat het direct met 50% en daarna met 100%. Ja, noem eens een voorbeeld. Stel, je krijgt een boete van, nou ja, pakweg 50 euro. Dan gaat hij dus eerst naar 75 euro en daarna naar 150 euro. En dat betekent dus dat hij verdrievoudigd is. Oh, en dat mag dus allemaal? En dat mag dus allemaal. En wat ik bijzonder vond, dus ik zag dat. En ik zag ook dat er eigenlijk nergens werd gerapporteerd hoeveel daar dan aan geïnd werd. Dus daarom heb ik al die boetegegevens opgevraagd over de laatste 3 jaar. En toen bleek dus dat 137 miljoen euro is. En dat is echt wel flink als je bedenkt dat er over de coronajaren, dus er waren sowieso minder boetes, maar dat er maar 600 miljoen euro aan boetes is uitgeschreven. Ja, en u bent nu bezig met een boek? Ja. Hè, omdat u denkt, ik ga daar eens onderzoek naar doen en ik ga ze ook praten met die groep mensen. Ja. En wat komt daar dan uit? Waarom openen ze hun post niet? En waarom betalen ze die boete niet gewoon? Ja, het is dan heel vervelend, maar dat kan je dan maar best meteen doen, toch? Maar als je geen saldo hebt, dat kan natuurlijk gewoon gebeuren dat je het niet hebt. Ja. Dat het niet op je rekening staat. Nou ja, dat is dus wat je ziet. De belangrijkste indicator voor het al dan niet betalen van je verkeersboete is dus de hoogte van je banksaldo. Vaak wordt de minister praat vaak over van ja, het zijn mensen die niet willen betalen en daarom hebben we dat zware juridische geschut nodig, hè? Zo'n zwaar incasso proces. Maar je ziet eigenlijk dat de mensen die in aanraking komen met dat incasso proces, dat zijn mensen die hun administratie niet op orde hebben, die gewoon moeite hebben met rondkomen. En dat zijn er steeds meer in Nederland. Dat is er 1 op de 3 heeft moeite met rondkomen. Want het gaat vaak om een boete voor... Kijk, je denkt meteen aan door rood rijden en bellen en te hard rijden en dat soort dingen. Zal ook allemaal voorkomen. Maar de grootste groep, dat zijn mensen die de autoverzekering niet betaald hebben. Ja, dat is, nou, die spant echt de kroon, vind ik. Je ziet dus van die 135 miljoen aan aanmaningen... is 35 miljoen is afkomstig van die verzekeringsboetes. En veel mensen denken dan, nou, dat zijn, dat gaat dus over het verzekeren van je auto... tegen voor wettelijke aansprakelijkheid. Dat is in feite niet zo'n hele dure verzekering. Maar je ziet dus dat... Ten eerste voor mensen die in schulden zitten... waar bijvoorbeeld een keer de betaling is gestorneerd... Hè, dat het niet is gelukt... dan word je al vrij snel aangemeld als wanbetaler in een register. En daar sta je dus voor 3 jaar lang in. En dan is ook je schuld of je verzekering veel duurder... dan voor gewoon mensen die altijd hun rekeningen betalen. Dus het is heel duur om arm te zijn. En als die incasso niet lukt, krijg je automatisch een boete. En als je die boete even niet kan betalen... dan wordt die al vrij snel verdubbeld. Ja, en zo kom je in een lelijk traject terecht. Ja, en het is een hele dure boete. Het is €450. En die wordt 2 keer per jaar uitgeschreven. En het is dus een 100% controle. Dus het gaat ook over auto's en scooters... die gewoon ongebruikt in de schuur staan. He, dus als jij bijvoorbeeld... Zit de sleutel aan een scooter en je denkt... ik heb geen... ik gebruik hem niet. En je denkt er even niet aan om af te melden bij het RDW. Dan zit je met zo'n boete. Dus is de overheid daarmee een grote factor... in mensen die totaal in de ratsmodee raken financieel? Dus mensen bij wie het echt misgaat... die een schuldsanering komen... misschien uiteindelijk zelfs uit huis worden gezet... is de overheid daar dan inmiddels een factor in? Ja, dat kun je wel zeggen. Er zijn 120.000 huishoudens in Nederland die problematische schulden hebben... en waar dan ook een verdrievoudigde Mulderboete onderdeel is van die schulden. Dus vaak is het wel een onderdeel van een wat breder pakket. Hè. Het gaat vaak ook over het niet betalen. Die mensen kunnen vaak ook niet hun zorgverzekering betalen. De overheid is een belangrijke schuldeiser. En daar is op zich wel aandacht voor in Den Haag. Maar deze verkeersboetes en verzekeringsboetes, ja, dat glipt erna. Ja, nou ja, daar hebben ze geen aandacht voor. Want de staatskas wordt er wel mee gespekt. Ja, en dat vind ik dus ook zo bijzonder. Ik heb gekeken van hoe komt het nou dat beleid er nou zo uitziet? En dan blijkt dus gewoon dat die verzekeringsboetes... en ook die aanmaningen, die zijn zo hoog geworden... al om de staatskas te spekken. Dus niet om verkeersveiligheid of omdat dat het uit de hand liep met hardrijden? Nee, dat had er eigenlijk niks mee te maken. Maar het is destijds naar justitie gegaan, begreep ik. Ja, dus het is het ministerie van Justitie. En in 2007, 2012 zijn er een heel aantal van dit soort... beslissingen gemaakt om die staatskas extra te spekken. Dus je ziet, toen zijn die aanmaningen verdubbeld. Hè, die waren al hoog, maar die zijn toen nog eens een keer extra hoog gemaakt. Welke minister heeft dat toen gedaan? Dat zijn opeenvolgende ministers. Maar het ging om Ernst Heerspalien en later Opstelten. Die hadden gewoon een gat in hun begroting. Die hadden gewoon een gat in hun begroting. En dat heeft uiteindelijk ook tot heel veel echt narigheid geleid. In de periode 2011, 2015 zijn juist die verzekeringsboetes. Daardoor zijn ook veel mensen gegijzeld, heet dat. Dat is dat betekent dat je naar de gevangenis wordt gestuurd. Echt daadwerkelijk? Ja, echt daadwerkelijk. Okay. En is daarmee dan de boete betaald in ruil voor gevangenisstraf? Of moet je daarna, als je vrijkomt, nog steeds de boete betalen? Moet je nog steeds de boete betalen, ja. Weet je, het is natuurlijk totaal verschillend... maar het lijkt toch ook een heel klein beetje aan die toeslagenaffaire... waardoor de kloof eigenlijk steeds maar verder wordt verdiept. Ja, nou ja, ik vind wel dat je dezelfde dynamieken ziet. Hè? Hele... laten we het zo zeggen, ja. Ja, dus ja. Je ziet echt disproportionele straffen. Dus op het niet betalen van zo'n boete. Het komt vooral bij de lage inkomens, bij mensen met lagere opleiding. Je hebt ook bewezen dat het meer mensen met allochtone achtergrond is. Daar komt het allemaal... daar valt die rekening. Dat gijzelen, dat wordt dan nu niet meer uitgevoerd. Maar ook alleen omdat de kantonrechters hebben gezegd... wij gaan dat niet meer doen, omdat dat gewoon een mensenrechtenschending is. Hè? Je hebt ook recht op een eerlijk strafproces als burger. En je wordt vastgezet, dan kan je niet werken. Dus kan je ook niet het geld verdienen wat je nodig hebt... om die schuld te betalen. Maar ja. Marjolein Moorman zit hier nog. Jij wou graag reageren. Het is maar de vraag of de overheid hier nou echt rijker van wordt. Hè? Want het levert dan 137 miljoen op. Maar het kost natuurlijk ook ontzettend veel. Want als mensen zo enorm in de problemen komen, dan heeft dat gezondheidsschade, leidt dat tot heel veel stress en misschien wel baanverlies. He, dus de effecten daarop, schuldsanering is ook hartstikke duur. Dus het is, als je het als businessmodel zou zien, zou het ook nog een heel dom businessmodel zijn. Want je verdient uiteindelijk, je betaalt er juist voor al die mensen die enorm in de schulden komen. Ja, precies. En dus de mensen die ik spreek, wat ik merk is dat er wel dat weinig mensen ervoor uit willen komen dat ze hun verkeersboete niet hebben betaald. He, dus de mensen die ik spreek zijn vaak ook schuldhulpverleners die dan voor hun cliënt een verhaal vertellen. Maar dan zie je dus dat er heel veel, juist ook kerken, dus niet alleen de overheid betaalt die rekening, maar al die vrijwilligers die opkomen voor deze mensen. Stichtingen die schulden betalen. Dus die rekening die ligt veel breder in de maatschappij. En uiteindelijk verliezen we allemaal. Weet je wat ik nog zo gek vond? Dat als je een kleine boete hebt, dan wordt die veel... Ja, hier, ik heb het erbij gepakt. Daarom zat ik op mijn telefoon. Okay, niet uit verveling. Maar dit was heel raar. Daar hadden wij het gisteren over. Een lichte verkeersovertreding heeft een andere regeling dan een zware verkeersovertreding. Komt erop neer dat bij kleine overtredingen stijgt het meteen met 50% en daarna met 100%. Bij een zware overtreding gaat het eerst omhoog met een absoluut bedrag van €20... en daarna met 20%. Als je dus 30 kilometer te hard hebt gereden, dit heet een licht misdrijf, dan kom je op €1.047 uit, uiteindelijk, als je het hele traject doorlopen hebt. Maar als je 35 kilometer te hard hebt gereden, wat dus ernstiger is, dan is het €509 aan het eind van het traject. Nou, schiet mij maar lek. Ik snap er helemaal niks van. Nee, en dit is dus precies de reden waarom het OM ook zegt, pas dat nou aan, verlaag ook die boetes. Zelfs het OM heeft gezegd, het is wel eigenlijk te dol. Het is te dol, ja. En zij zeggen ook, want het OM gaat over die zware verkeersboetes en die willen dat boete, dat noemen ze een boetehuis, maar dat die boetes ten opzichte van elkaar nog enigszins logisch zijn. Dat is ook belangrijk voor wie de legitimiteit van... Aan wie is dat nu? Ja, minister Jisselgus, die verdedigt dit gewoon. Die zei, moet je maar betalen, moet je maar niet te hard rijden. Ja, dat is in feite de enige verdedigingslinie. Maar dat gaat natuurlijk voorbij aan... Natuurlijk moeten wij ons aan de regels houden als burgers, maar ook de staat moet zich aan regels houden. We moeten wel zorgen dat er een legitiem, enigszins normaal, logisch te volgen systeem is. Het is wel duidelijk, helder. Ja. Dankjewel, Merel van Rooij, onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Economie. En dan ging het over de aanmaningen voor verkeersboetes die de staatskas vullen, duizenden huishoudens in problemen brengen, maar dus ook weer heel veel kosten. Ik heb het op een of andere manier zo het gevoel dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is. En jou zal het in ieder geval niet liggen. Hartelijk dank beide dames voor dit... mooie half uur. Zometeen na 9:00 gaan we terug. En dan beginnen we natuurlijk met Kees Boman. Die was in Den Haag. Nou, daar is ook heel wat over te melden, lijkt me zo. Tot zo. NPO Radio 1. De Binnenlandse Veiligheidsdienst verzamelde informatie over mensen die mogelijk staatsgevaarlijk waren. Vanaf 18:40 wordt door agent 64 zicht genomen vanuit de bosjes tegenover de woning. Dat waren voornamelijk communisten, maar ook Molukkers konden op de belangstelling rekenen. Toen wij bij een Molukse desk werkten, wisten we eigenlijk niet 's ochtends of 's avonds wel thuis liep. Meer dan 71.000 persoonsdossiers zijn nu openbaar gemaakt. Het is bron gebleken dat Manu Sama ervan uitgaat dat zijn telefoongesprekken worden afgeluisterd. Hoe de geheime dienst te werk ging bij het volgen van Molukkers in Nederland. Soms moest je naar de buren, dat je daar vanaf hun kant een microfoon plaatst. VPRO en Human met Argos. Op NPO Radio 1. Vanmiddag om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. 10 jaar na het overlijden van Nelson Mandela en 75 jaar na de invoering van de apartheid

naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen onze vaste politiek commentator Kees Boonman over de roerige week in Den Haag. We gaan het hebben over vrouwenkwalen. Dat kost de samenleving miljarden, want die worden veronachtzaamd. En de nieuwe smaak, als het is opgevallen, van chips en andere zoutjes als gevolg van wat is gaan heten health washing door de voedselindustrie. En we ontrafelen het wensdenken dat verstopt zit in al die ingewikkelde klimaatmodellen. Maar we beginnen dus met de politiek. Ja, Kees. Waar zijn we in beland deze week? Heb je even? Ik moest eigenlijk van de week het meest denken aan het woord postfortuinisme. Daar heb ik het hier wel eens over gehad, dat we daar eigenlijk nog steeds in zitten. Een veenbrand die er door het land heen gaat, maar dat we nog steeds niet weten waar het eindigt. Maar dat er wel altijd, hè, met 2002 vergeleken, zo'n 26 stabiele vaste zetels zijn van wat je dan soms de ontevredenen noemt. Mensen die wel klaar zijn met het bestel en meer van de politiek verwachten dan dat de politiek biedt. En die partij van Fortuyn is natuurlijk uiteindelijk geïmplodeerd. Maar nou ja, vanaf 2004 hebben we Geert Wilders afgesplitst van de VVD en de PVV, die al 20 jaar toch met ups en downs gewoon toch ook een stabiele factor is. En eigenlijk de uitstraling heeft van een partij die tegen het establishment is. Dus een beetje dubbel, want Geert Wilders zelf is per definitie bijna het politieke establishment. Sterker nog, hij is de nestor nu in de Tweede Kamer. Niemand zit er langer. Maar goed, het is toch een beetje de partij. Nog even los van dat het geen partij is. Het is eigenlijk alleen maar één man met een aantal mensen die aanschuiven. Maar goed, dat aantal mensen, dat zijn er wel 37. En dat is heel veel. Nou, en die hebben, nou ja, de grote doorbraak is nu. En dat voel je ook eigenlijk op het moment dat er deze week de verkiezing was van de voorzitter. Verschillende malen heeft Martin Bosma het geprobeerd. Hij was vervanger vaak van de vaste voorzitter. En dat deed hij niet onaardig. Maar nu wilde hij toch weer een keer ervoor gaan. En zijn tegenpartij was Tom van der Lee. En die hield een heel lang verhaal in de Kamer om zichzelf te verkopen. Nou, ik vond zelf dat dat iets scherper en wat pittiger had gekund. Maar misschien kon hij het sowieso niet winnen. En dan zit daar toch Bosma. En bij de inauguratie van de nieuwe Kamer stak hij al zijn vuist in de lucht. Van, we've got it, hè? Wij zijn nu de grote. En hij had nu beloofd aan de Kamer: ik ben neutraal, niet meer partijdig. Al die rare dingen die hij gezegd heeft, ik ga het niet meer allemaal herhalen. Maar dingen waar je haren van overeind staan en aan de grens van extremiteiten ligt. En dan gaat hij toch, hij is het, de voorzitter, de hamer heeft hij in zijn handen. En dan gebeurt er dit. Ik wil mijn bescheiden overwinning opdragen aan heel veel PVV'ers die de afgelopen 20 jaar een prijs hebben moeten betalen voor het feit dat ze PVV'er zijn. Ze zijn ontslagen, hebben problemen gekregen op hun werk, kregen de promotie niet, hun kinderen niet opgesteld bij de sport soms. Er zijn hele vervelende verhalen van bekend. Mijn overwinning wil ik graag aan hun opdragen, maar er is niemand die een grotere prijs heeft betaald voor zijn idealen, dat is Geert Wilders. En ik wil hem bedanken voor alles wat hij de afgelopen 20 jaar voor ons heeft gedaan. Ja. Nou ja, ik ben even stil van. Ik verwijs even naar een heel aardig stuk in het Nederlands Dagblad vanmorgen. Onder de kop Nieuwe Tijden, Nieuwe Toneelrollen. De witwasoperatie van de PVV heeft de halve Kamer al overtuigd. Maar ja, als je dit hoort, dan denk ik, ja, je wil neutraal zijn. Je wil niet teruggrijpen op wat je eerder hebt gezegd. En je bent voorzitter. En het eerste wat je doet, dat je die functie opdraagt aan je eigen partij die in de knel heeft gezeten. Nee, je zou die functie op die plek moeten opdragen aan de parlementaire democratie. Niks meer en niks minder. Ja. Maar goed, iedereen vindt Martin Bosma altijd wel grappig. Smaken verschillen, zou ik maar zeggen. Maar ja, goed, luister maar even. Politiek is een ernstige zaak. En het gaat over heel veel dingen en heel veel belangen. Maar we moeten ook... Het Kamerlidmaatschap is tegenwoordig nog maar heel kort. We moeten ook met z'n allen een beetje lol hebben de komende tijd dat ik hier mag zitten. Dus laten we alsjeblieft een beetje lol hebben. En naast al het serieuze werk ook een beetje gein trappen op z'n tijd. Ja, een beetje lol hebben, een beetje geintrappen. Nou ja, ik weet niet of het daarvan komt de komende maanden. Ik in de donkere dagen voor kerst zit ik niet in deze modus. Maar misschien dat... Wordt het nog lach. Maar we hadden het een paar maanden geleden over toen die verkiezingsstrijd begon. Van hey, iedereen schuift naar het midden. Dit wordt ineens een heel redelijke verkiezingsstrijd. En het wordt druk in het centrum. Ja, en dat, misschien is dat wel een foute analyse. Want ik heb dat inderdaad hier ook geroepen. Hand uitsteken. Dat deed links. Timmermans was. Dat was eigenlijk de strategie van GroenLinks Partij van de Arbeid. Meedoen. Niet gek doen, onhaalbare dingen roepen, bereid zijn om. Zijn hand werd vooral uitgestoken richting de club van Pieter Omtzigt. En aan de andere kant zag je Geert Wilders, die niet voor niks Geert Milders werd genoemd. Hè? Van nou, al die dingen van vroeger. Nee, ik wil ook meedoen. Dus eigenlijk werd gedacht, en je las het ook in de analyses. En nogmaals, ik heb dat ook geroepen, op zijn minst gesuggereerd. Hè? Iedereen begrijpt dat je ging zich groeperen rond het midden. Omdat het uiteindelijk toch het midden is die de boel bij elkaar moet houden en vaak een coalitie vormt. Maar nu zit iedereen in het midden en ook Geert Wilders. En de verkiezingen zijn voorbij. De aardige taal is weg. En Wilders heeft met zijn PVV wel gezegd dat hij dingen in de koelkast heeft geplaatst. Ik denk dat er zo langzamerhand een koel huis bij Den Haag is besteld om al die dingen die men vindt even koel wil houden. En op een later naar een geschikt moment wat ze vinden dan er weer uit te halen. Maar goed, dat laat ik daar niet over uitweiden. Maar ja, nu gaat toch eigenlijk, schuift het op naar rechts. Ja. En hoe je daar ook over denkt, dat is een observatie die volgens mij niet onterecht is. En je ziet dus ook links die een beetje naar het midden opschoof. Laat ik het gezicht van Frans Timmermans als voorbeeld nemen. Die is echt een beetje beduust deze week als je hem in de Kamer ziet zitten. Ja, wat is hier allemaal gaande? Daar gaan ze zonder mij. Ja. En dat is een beetje wat er nu En die BBB en Omtzigt, die... Ja, die lijken al wel enigszins in de greep van Wilders te zijn. Nou, wat mij heel erg verbaasde van de week is dat er toch... er wordt gezegd, onderhandelen moet nog beginnen. Maar die onderhandelingen zijn natuurlijk al begonnen. Eén ding is, en we gaan het ook zien waarschijnlijk in januari... er is blijkbaar al een niet-aanvalsverdrag afgesloten... tussen BBB, de Club van Omtzigt, de VVD en de PVV. En dat niet-aanvalsverdrag is natuurlijk vooral straks in debatten in de Kamer. Hè. Als je elkaar voor rotte vis gaat uitschelden... dan is dat niet bevorderlijk voor een formatieproces. En je zag dat dus van de week al, dat ze dingen samen hadden afgesproken... Samen overigens met de VVD. Want de VVD heeft een... Ja, niemand kan dat een strategie noemen. Maar die doet iets waarvan iedereen nog steeds naar op zoek is. Van waarom en wie heeft het bedacht? En wat wil je ermee bereiken? En dan heb ik het natuurlijk over de demissionaire minister van Justitie... supporter van Ajax, de fractievoorzitter van de VVD... in de Tweede Kamer en de partijleider... van de VVD. En dat wisselt per minuut in welke rol zij zich precies uit. Maar goed, zij wil ook onderhandelen. Wat raar is, als je gedoogt, dan hoor je wel Wat eruit komt uit onderhandelingen van die anderen. En dan zeg je, nou, ik vind het niet onaardig. En bij het eerste debat ga ik niet meteen jullie naar huis sturen. En voor de rest laten we het allemaal op zijn beloop. En kijken we naar de redelijkheid of onredelijkheid. Maar wat is dat? Zijn dat blunders? Dat je eerst een koers neemt en dan een pagina grote advertentie om het uit te leggen. En dan in gesprek met de leden. Maar ook in de campagne, de strategie om de deur open op een kier te zetten voor de PVV? Nou, het is krass om te zeggen dat het blunders zijn nu al. Hè. Meestal zeg je dat achteraf. Zeker mensen in mijn rol. Hè. Dan wil je natuurlijk altijd aantonen dat je gelijk hebt gehad. Maar laat ik het zo zeggen, er was afgelopen donderdag in Den Haag een bijeenkomst van oud-VVD-bewindslieden. Daar was ook heel kort even de VVD-leider, mevrouw Jezielkus, bij aanwezig. En de fractievoorzitter uit de Eerste Kamer, Edith Schippers. En nou, daar lieten, althans degene die je mond durfde open te doen, en dat zijn natuurlijk mensen als Ed Nijpels, en die hebben we op televisie gezien. Josias van Aerts heeft een interview in de NRC gegeven, waarin hij gezegd heeft, niet samenwerken met de PVV, doe ons land dit niet aan. Hè. Dat is een variant op eerdere uitspraak van Hiesbelin van het CDA in een ander tijdperk. En ook Johan Remkes, die heeft ook een interview gegeven laatst. En ik heb begrepen dat op die bijeenkomst verschillende mensen hebben gezegd, van ja, wat zijn jullie allemaal doen? Eén, dat raar gedoe met die motie. Twee, gedogen is niet onderhandelen per se. Dus waarom ga je nou mee of ga je niet mee? Maar bij de VVD is er toch schijnbaar een stille revolutie aan het plaatsvinden. Opschuiven naar rechts, afscheid nemen van de vorige baas, van Rutte. En nou ja, luister maar even hoe dat beoordeeld werd ook in het kabinet. Ik heb deze week gezien dat drie partijen doen wat nodig is en verantwoordelijkheid nemen om nog stabiel hier demissionair te kunnen regeren. En ik hoop dat die vierde partij dat ook weer gaat doen. Ik heb het zelf staatsrechtelijk apenkooien genoemd. Het was inderdaad, het was gewoon niet de bedoeling. Je moet je gewoon houden aan de regels zoals die er zijn. Het is bijna kerst, je kunt vast opbrengen om er vrolijk te zitten. Ja, het is bijna kerst en vrolijk. Nou ja, waait allemaal wel weer over. De laatste was dus in deze rol, want het was bij de entree. Uitspraken bij de entree van het begin van de ministerraad. En dit was Dylan Jezielkus. Hoe is die sfeer in het kabinet? Nou, voor zover ik dat heb begrepen, om te snijden. Het is schizofreen, want eigenlijk wil iedereen, geloof ik, het liefste nog voor de kerst naar ander werk uitkijken. En men moet nog even. Ik hoop wel, ik hoop niet. Iemand zei mij, ik hoop wel. Ik moet goed opletten, ik zal de naam er niet bij noemen. Ik heb begrepen dat er mensen zijn die hopen, laat ik het zo zeggen, heel snel er een nieuw kabinet is. Dan is dit kabinet uit haar lijden verlost. Want ja, er staat natuurlijk nog wel wat te gebeuren. Als dat niet aanvalsverdrag en die pre-coalitiefase van die partijen die een meerderheid hebben in de Tweede Kamer flink gaan uitpakken, dan kan het kabinet, demissionair of niet, nog wel eens geconfronteerd worden met opvattingen die het kabinet moet uitvoeren, waar men helemaal geen trek in heeft. En denk inderdaad maar aan die spreidingswet. Een hele schizofreen, het woord liet ik al vallen, een rare situatie voor Erik van den Burg. En die is staatssecretaris verantwoordelijk voor het migratie-asielbeleid. En die is heel erg voor die spreidingswet. Nou, dat verhaal ga ik niet helemaal herhalen. Dat hebben we de afgelopen week allemaal gezien, dat drama, dat theaterstuk. Maar dat komt wel in de Eerste Kamer. En hij is daarvoor, als demissionair bewindsman. En als de Eerste Kamer het afwijst, en zeker als de VVD-fractie daartegen gaat zijn, dan denk ik dat er niet anders kan gebeuren dan dat Erik van den Burg zegt, ik stap op. Het lijkt me ook vrij logisch. Dus als je iets onaanvaardbaar vindt en het ontraadt aan de Kamers in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, de Tweede Kamer is al kort gegaan, dan is dat uiteindelijk de consequentie. Maar Erik van den Burg die kon gisteren niet worden aangesproken en eergisteren ook niet bij de stemming voor de nieuwe voorzitter. Die bleef wijselijk uit het beeld. Ik geloof dat hij gisteren thuis werkte. Heb ik niet helemaal gecheckt, maar hij was in ieder geval niet in die zin bereikbaar en te quoten. Dus ja, dat is een Een hele rare situatie voor het kabinet. En let wel, een demissionair kabinet, dat zal niet iets nieuws zijn. Daar kunnen ook bewindslieden gewoon van opschappen. Maar goed, ik begreep dat Rutte de zaak heeft teruggefloten. Ja, die heeft gezegd al heel snel, die schijnt van niks geweten te hebben. Maar die gaat natuurlijk ook niet zijn opvolger meteen en plein publiek afvallen. Maar die heeft al laten weten dat hij het ontraadt, dat gedoe, als het in de Tweede Kamer toch geëist wordt. Goed, oké. Kees, Lilian Marijnissen, die heeft ook nog afscheid genomen. Dat moet ik ook wel even noemen, want dat is bijna onopgemerkt gebleven aan de veelheid der gebeurtenissen, maar toch even een pijnlijk moment. Lilian Marijnissen, het is heel raar. Ja, dat is toch een soort kleine coup geweest bij de SP, zoals je dat in het verleden wel eens in die kringen had. Dat iemand... Want ze was nog geïnstalleerd als Kamerlid. Ja, maar opeens is ze van de familiefoto geknipt door de SP. Ja, en wat is daar gebeurd? Nou, zij wilde blijven, tenzij er discussie over zou zijn dat ze weg zou moeten. En blijkbaar was dat op het moment dat de installatie zou plaatsvinden in de Tweede Kamer nog geen issue. Dus zij is geïnstalleerd. En toen heeft ze toch uiteindelijk kort daarna begrepen, het is er misschien toch beter dat je gaat. Ja, ik weet niet hoe dat gezegd wordt. Ik heb dat niet kunnen checken. Maar het heeft toch wel iets sneuigs. En ik zag haar in de kamer zitten toen er afgelopen dinsdag afscheid van haar werd genomen. Dat vond ik toch wel pijnlijk. En het huilen stond haar nader dan het lachen. En en er was niet veel later een opvolger. En die al meteen een motie indienen om het eigen risico in de zorg af te schaffen. Wat hij binnensleepte. Maar dat is zoiets als een motie indienen voor wij willen dat het hele komende jaar en de Elfsteden toch doorgaat en het in de zomer heel erg warm wordt. Want dat is onbetaalbaar. Dat is onbetaalbaar en nu. En onhaalbaar voorlopig. Europa, je wilde ook nog iets zeggen over de Europese top, want daar was het ook allemaal. Ja, wat fascinerend is, en dat gaan we de komende half jaar gaan we dat meemaken, op weg naar verkiezingen voor het Europees Parlement. Het grote onderwerp, de grote wolk die boven veel politici hangt en over het voortbestaan van kabinetten en premiers, dat is het migratievraagstuk. En dat is ook in Brussel een onderwerp wat aan de orde is geweest. En ook de positieverandering van de invloed van een aantal politici. Zoals in Brussel met name is het Viktor Orbán. Wilders is natuurlijk nog geen premier, maar zeg maar de Geert Wilders van Hongarije. En dat is een stoorzender in de Europese eenheid. En die veroorzaakt wel een hoop gedoe, waarop vooral op het onderwerp Oekraïne en geld voor Oekraïne, daar is er geen voorstander van. En ook toetreding van Oekraïne, althans de gesprekken voor de Europese Unie, is er ook geen voorstander van. Nou, dat is een onderwerp in Brussel geweest, maar er was ook een onderwerp in Den Haag. Want aan de voorbereiding, ter voorbereiding van zo'n Europese top, is er altijd een debat. Ik had vorige week al aangekondigd dat ik benieuwd zou zijn hoe dat zou gaan. En toen bleek er opeens een motie op tafel te liggen van het rechtse blok om de premier de boodschap mee te geven: geen extra nieuw geld, heet dat dan. Geen extra geld voor Oekraïne gaan we niet doen. En zomaar flapte Rutte eruit. Ik zeg één ding bij, voorzitter. Als de motie wordt aangenomen en u wilt dat ik hem uitvoer, dan ga ik niet doen. Dus dan moet u een motie van wantrouwen indienen en dan zal het hele kabinet opstappen. Daar kunt u van uitgaan. Stevig. Ja, opstappen. Dus was eigenlijk, de kranten waren al dicht. Anders waren de koppen op woensdagochtend geweest. Rutte dreigt met opstappen kabinet. En daarna waren alweer nieuwe momenten. Dus iedereen is het al bijna een beetje vergeten. Maar het was een vrij vrijmoedig moment van de premier om te zeggen: nee jongens, ik ga niet doen wat jullie willen. Wat op zich raar is voor een demissionair kabinet. Oké, goed. Kees, ik kijk naar de tijd. Zeker. Ik denk, bonusquote. Ja, ik keek niet naar de tijd. Dat is mijn taak. Toch even. Ik raad iedereen aan even terug te luisteren naar een interview van Wilma Borgman gisteren in het Oog op Morgen met Sigrid Kaag. En die heeft geen prettige tijd meegemaakt, zoals het hele kabinet de afgelopen jaren. En zij noemt het in dat gesprek een verstandshuwelijk van dit kabinet. En ze hebben wel veel dingen gedaan, maar het is niet zich ook goed gedaan, maar dat is weinig opgevallen. Luister even een klein stukje. Vond je het leuk, eigenlijk? Oef. Leuk is niet een woord, volgens mij, dat past bij de grote verantwoordelijkheid. Leuk, past dat wel bij u? Leuk past ook niet bij mijn leeftijd, vrees ik. Misschien als ik 25 was, zou ik zeggen, oh, dat is zo leuk. Het is geen feestje. Dus dat sowieso niet. Ik denk dat dit een periode is van intensief samenwerken. Soms tegen de klippen op. Ik denk dat mijn gezin het persoonlijk als heel zwaar heeft ervaren. En u? Moet je zeggen, je zet je in voor het landsbelang. Ik kan heel veel andere dingen doen, gelukkig. Ik ben niet gemaakt door de politiek. Dus ik laat me ook niet gek maken door de politiek. Maar dat ik een element van persoonlijke teleurstelling heb, dat is ook zeker zo. Oké. Ze gaat iets doen in het buitenland waarschijnlijk als dit lot voorbij is, wat gedragen moet worden. Dankjewel, Kees. Het worden vaak vrouwenkwaaltjes genoemd. Menstruatiepijnen, overgangsklachten, bekkenbodemproblemen. Er ligt ook een klein beetje een taboe op die vrouwenaandoeningen. Maar het kost de maatschappij miljarden aan geld. Het moet serieuzer worden genomen. Blijkt uit een nieuw onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie. En hoogleraar gynaecologie Judith Heurne die is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is eigenlijk een soort blinde vlek, het vrouwenlichaam. Of wordt gezegd van, dat hoort er nou eenmaal bij. Wat is er aan de hand? Ja, dat klopt. Kijk, het wordt toch vaak gedacht dat de gynaecologische klachten, of we nou voor menstruatieproblemen hebben of de overgangsklachten, dat er nu eenmaal bij hoort. En ik wil ook graag benadrukken dat menstruatie zelf natuurlijk geen ziekte is. Maar overgang is ook geen ziekte? Overgang is ook geen ziekte, inderdaad. Maar op het moment dat er wel ernstige klachten zijn die zodanig optreden dat het je dagelijks functioneren beïnvloedt, je ziek thuis bent en niets meer kan, ja, dan zijn het wel serieuze aandoeningen waar je ook aandacht aan moet besteden. Ik vind dat zo wonderlijk dat pas wanneer er een geldbedrag wordt genoemd ineens de aandacht gegenereerd is. Alsof dat lijden op zich niet erg genoeg is, maar pas nu we weten van, het kost miljarden, Dan gaat ineens iedereen opveren. Ja, wij ook, want u zit nu hier. En dan is het ineens een serieus probleem. Ja, dat klopt. Kijk, ik denk dat er een aantal aspecten hier aan zijn. Hè. Enerzijds, u zei een klein beetje taboe. Dat is niet zo, er is een groot taboe. En er is ook onderzoek gedaan dat over menstruatieklachten als vrouwen echt menstruatiestoornissen hebben. Hè. Bijvoorbeeld vleesbomen van de baarmoeder of endometriose. Dat zijn aandoeningen waarbij zeg maar baarmoederslijmvliescellen zich ook in de buikholte bevinden en door kunnen groeien naar de darmen of naar de blaas toe. Wat echt invaliderend is, maar ook echt vruchtbaarheidsproblemen kan geven. Dat vrouwen in die gevallen daar niet over praten. 70% van de vrouwen meldt niet deze problemen als ze ze hebben. Ook niet bij de bedrijfsarts. Wordt ook vaak niet naar gevraagd. En waarom dus doen ze dat dan niet? Ja, ik denk dat van ouder. Het is toch geen schande? Nee, het is geen schande. Maar ja, het is toch iets wat niet serieus genomen wordt. Het wordt als vrouwenkwaaltjes gezien. Hè, en toch van, dat hoort erbij. Dan moet je je maar overheen zetten. Het wordt toch gewoon minder serieus genomen. Het zit in de schoot. Misschien is dat het ook. Dat het... Nou, het is van oudsher. Hè. Als je teruggaat, vroeger als je mensen weerde, dan werd er gedacht dat de oogst bedorven werd. Of als je dan gemeenschap had, dat je mismaakte kinderen zou krijgen. Dat zit gewoon heel diep geworteld in onze hele cultuur. Niet alleen bij ons. En ik denk dat onrein was een vrouw die menstrueerde. En vrouwen voelen zich vaak ook als ze menstrueren minder prettig. Maar het heeft een impact ook op je seksueel functioneren. Maar de taboe daarover is gewoon, gaat heel diep. Maar wat u net zei, dat zijn kwalen waarbij je kunt vergaan van de pijn. Exact. Ja, dus het zijn echt. Ik heb het dus niet over de normale menstruatie waar je wat pijnstillers inneemt en gewoon doorfunctioneert. Maar het gaat over als je bijvoorbeeld die vleesbomen hebt of die endometriose. Dan is het zo dat een enorme impact heeft dat vrouwen zich ziek melden, ziek op de bank liggen of thuis in bed en echt niets meer kunnen. Ik begreep dat vrouwen ook soms eigenlijk een soort voorschot daarop nemen en bijvoorbeeld niet voor een fulltime baan kiezen. Klopt. We hebben daar is onderzoek naar gedaan. Hè. En het is niet alleen, het begint al op de adolescentenleeftijd. Hè. Dus meisjes op school is er al onderzoek naar gedaan als ze echt die aandoeningen hebben en hele hevige menstruaties dat ze niet kunnen functioneren. Dat zo'n 30% daarvan ook echt ziekteverzuim heeft, minder presteert op school, toetsen minder goed maken. En uiteindelijk daar begint het al met de carrièrekansen die minder zijn. Maar ook zijn er heel veel vrouwen die bewust ook ervoor kiezen om niet fulltime te gaan werken, omdat ze dat niet aankunnen. Ja, en nou ja, we hadden het over dat geld, hè, want daar begonnen we mee. Wat was het, 137 miljard of zo? Nou, dat is misschien heel erg veel, maar een aantal miljarden is het als je het ziekteverzuim meeneemt. Hè, dus als je kijkt, we hebben een berekening gemaakt samen met. Hè, ik wil graag benadrukken dat ik hier niet alleen namens mezelf zit, maar namens de hele onderzoeksgroep die hier aan bijgedragen heeft. En ook vanuit het kennisinstituut. Ja, tussen de 2,5 en de 7,8 miljard is het. Ik heb het hier nu staan. Ja. Ik zei net iets heel raars. En hoe is dat dan onderzocht? Nou, wat ik zei, we hebben dat onderzocht ook samen met het kennisinstituut en een aantal HTA-specialisten. We hebben alle informatie. HTA? Die kijken naar kosteneffectiviteit. Wat kost het de maatschappij? Wat zijn de maatschappelijke kosten door ziekteverzuim bijvoorbeeld? Dus zij kunnen gewoon hele goede berekeningen maken op basis van de cijfers die er beschikbaar zijn bij de zorgautoriteiten, bij het RIVM. Dus al die cijfers die beschikbaar zijn, hebben ze op een rij gezet en ook afgezet ten opzichte van de gegevens die er in de literatuur beschikbaar zijn, om dan een inschatting te maken van wat daadwerkelijk de kosten zijn van deze aandoeningen op de zorgkosten, maar ook op als er verzuim is een maatschappij. Ja. Er wordt ook wel gezegd, geef dan andere rechten. Menstruatieverlof bijvoorbeeld. In Spanje doen ze dat. Nou, daar ben ik op tegen. Waarom? Dat is dan juist, lijkt me een soort oplossing, dat je je baas kan bellen en zeggen, nou, vandaag even niet. Nee, ik denk dat het heel erg stigmatiserend werkt. Je hoeft er vroeger ook niet met gymnastiek mee te doen. Kijk, dit is allemaal een vorm van symptoombestrijding. En dat doen we eigenlijk al met z'n allen al heel veel jaren. Hè. De gynaecologie loopt toch erg achter ten opzichte van alle andere specialismen eigenlijk. We zijn te veel bezig met symptoombestrijding en er is te weinig onderzoek die echt gaat naar het onderzoeken van de onderliggende oorzaak. Menstruatieverlof, dat vindt u symptoombestrijding? Dat symptoombestrijding. Ja, exact. Je moet kijken wanneer wordt het een kwaal, wanneer wordt het pijnlijk en waar ligt het aan en daar is helemaal geen onderzoek naar? Nee, kijk, er is te weinig onderzoek om daadwerkelijk het onderliggende probleem op te lossen. Als ik het bijvoorbeeld heb over die myoom of over die endometriose. He, we geven pijnstillers, we geven hormonen om te onderdrukken. En dat is eigenlijk de anticonceptiepil die ooit ontwikkeld is. En die geeft ook veel bijwerkingen. Of je haalt uiteindelijk de baarmoeder eraf, maar er is te weinig onderzoek die echt kijkt naar hoe kunnen we die ziekte, als we die in een vroeg stadium opsporen, nou onderdrukken dat die niet voortzet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vrouwen die klachten überhaupt niet krijgen of niet verergeren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze toch kinderen kunnen krijgen als ze deze aandoeningen krijgen? In plaats van dat pas helemaal op lange termijn met bijvoorbeeld IVF te gaan doen. Wij moeten die ziektebeelden zelf meer onderdrukken. Dat schijnt een soort blinde vlek in de hele medische wetenschap te zijn. Ook over het hart, hè. Daar heeft de Angela Maas veel over geschreven. Ja. Dat lijkt heel lang een soort blinde vlek in de geneeskunde te zijn geweest. Klopt. Het vrouwenlijf. Kijk, maar dat is weer net nog weer wat anders, hè? Maar dat is dat heel veel aandoeningen zich anders presenteren bij vrouwen dan bij mannen. Al het onderzoek wat tot nu toe gedaan is met medicijnen bijvoorbeeld, is getoetst bij mannen. En dat was zo omdat de menstruaties en de hormoonwisselingen invloed kunnen hebben op de resultaten. En dus al het onderzoek is gericht geweest op mannen. Maar dat is al heel lang bekend. Dat is al lang bekend. En waar we het nu over hebben is juist de gynaecologische klachten. He, dus zoals die verzakkingen of die menstruatiestoornissen. En dat die een hele grote impact hebben op de kwaliteit van leven en ook op de maatschappelijke kosten. Maar het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk, maar misschien ligt dat aan mij, hoor. Want u had het over symptoombestrijding. Wat je dan wel moet doen? Nou, ik denk, we moeten heel veel dingen doen. En op verschillende vlakken. Dus we moeten enerzijds gewoon meer geld komen voor onderzoek om echt deze aandoeningen beter te onderzoeken. Wat veroorzaakt deze aandoeningen? Wat zijn de aangrijpingspunten om goede medicijnen te ontwikkelen? Hoe kunnen we daar ook verschillende partijen bij betrekken om dat te gaan doen? En op dit moment is het gewoon echt lastig om goede subsidies te krijgen voor onderzoek. Dat is één. Maar het is ook zo dat er weinig mensen zijn die onderzoeken kunnen uitvoeren. En ook daar moeten we bestuurders op aanspreken. Het is namelijk op dit moment zo dat in verschillende academische ziekenhuizen de hoogleraar die er nu zijn voor de gynaecologie, dan gaan er dit jaar en volgend jaar 4 met pensioen. En die worden waarschijnlijk allemaal niet vervangen. En dat is toch ook een uiting van dat deze problemen niet serieus genomen genoeg serieus genomen worden. En het is belangrijk dat we die wel vervangen, zodat je dus ook voldoende mensen hebt om dat onderzoek ernaar te kunnen doen. En je moet dus niet alleen onderzoek doen naar de klachten, maar echt ook goede behandelingen ontwikkelen die je ook het probleem oplossen. Het veel serieus nemen, het taboe moet er vanaf. Het is, ja, ik weet niet of er nou zo'n taboe op ligt. Er wordt ook al iedere keer gezegd, de overgang is zo'n taboe. Ik denk, ja, hoe lang kan iets nog een taboe genoemd worden? Ja, het zou het niet meer moeten zijn. Al die boeken, die ieder jaar verschijnt er wel weer een boek over het grote taboe. Ik denk, ja, nou weet ik het wel. Nou, kijk, ik denk dat wat belangrijk is dat het serieus genomen wordt, dat bestuurders ook bereid zijn om capaciteit vrij te maken, dat ze ook niet al het onderzoeksgeld gaat vrijwel voornamelijk naar hart- en vaatziekten, oncologische aandoeningen, neurologische aandoeningen, allemaal ook heel belangrijk. Maar dat is allemaal zijn dat 60-plussers die deze aandoeningen krijgen. En als je kijkt naar de gynaecologische aandoeningen, die eigenlijk al vanaf de adolescentenleeftijd tot aan een jaar of 60, 50 gaan, dat zijn de vrouwen die allemaal actief zijn in het bedrijfsleven, in het werk, in essentiële beroepen. Als we daar nu echt meer aandacht aan besteden en er daardoor ook voor kunnen zorgen dat er minder ziekteverzuim is, los je ook een ander probleem op. Maar we moeten dus wel zorgen dat we deze problemen serieus nemen en dat we dus ook serieuze oplossingen gaan zoeken. En dat we niet zeggen, het hoort er nou eenmaal bij. Exact. En geld moeten komen voor onderzoek. Ja. En er moeten dus gewoon voldoende hoogleraren gynaecologie blijven. Precies, ook. En er moet voldoende capaciteit zijn om ook deze problemen op te lossen. Want als je kijkt naar die, en dat vond ik toch wel opmerkelijk, als je kijkt naar hoe vaak deze problemen voorkomen en echt ook aandoeningen zijn, dan is eigenlijk het totale aantal is groter dan hart- en vaatziekten en oncologische aandoeningen bij elkaar. Dus we hebben het over hele grote aantallen. En het is echt opmerkelijk dat we daar dus zo weinig onderzoek naar doen en zo weinig geld aan besteden om daar ook iets aan te doen. En ik denk dat we daar ook echt met z'n allen wat verandering in moeten brengen. Dank. Judith Herne, hoogleraar gynaecologie aan het Amsterdam UMC. En het ging over onderzoek naar de maatschappelijke impact van vrouwenaandoeningen. We'll be right back. Steve Winwood was dat met Valerie. Ja, ik weet niet of u veel chips eet. Eet jij veel chips, Pieter? Nee. Niet. Goed, sommige mensen wel. En die ik hebben vind het wel heel lekker als ik eraan begin. Dan wordt het ook meteen veel chips, zeg maar. Ja, precies. Zo zijn ze ook gemaakt. Dat je steeds maar door eet. Maar goed, is het jou opgevallen dat veel chips een andere smaak hebben de laatste tijd? Nee, nou, ik heb al een tijdje niet nee. in de maar zak goed, te het is zo. Je hebt hamkaas, die smaken opeens veel meer naar karton. Je hebt paprika chips waarvan je denkt van nou, de sprankel is weg. Ze zijn veranderd. Het is niet meer van yeah, hier kom ik met mijn smaak. Ja, wel Nutri-score B. Woe, yeah, B. Super goed gedaan, man. Dan laat je het zien. Nee, dat kan echt niet. Deze is echt verschrikkelijk. Deze is ook gewoon niet lekker meer. Jeetje. En de overheid doet niks, hè? Ja, fabrikanten zeggen dat ze hun producten gezonder willen maken, maar er is mogelijk ook nog iets anders aan de hand. Die Nutri-score, u hoorde dat al langskomen in het fragment, is bij sommige chips beter geworden. En dat doet kennelijk iets met de smaak. Daar gaan we over praten met Michelle van Roost. Zij is voedingsdeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. En je weet alles van de Nutri-score. Nou, alles. Wel veel. Oké. Okay. Nutri-score. Misschien nog even voor de mensen die het niet zo hebben. Dat is dat... Nou, leg jij het maar uit. Ja, het is een voedselkeuzelogo op de voorkant van producten. En het zou eigenlijk in één oogopslag duidelijk moeten maken hoe de samenstelling is van een product. Want je hebt zijn kleurtjes, hè? Ja, inderdaad. Het is een soort van stoplicht. Het gaat van donkergroen naar rood. En het heeft ook letters, zeg maar. Dus die donkergroene heeft een kleur heeft altijd een A. En de rode kleur heeft altijd een E. En een midden oranje. Ja. En nu zijn er dus chips die van een C naar een B zijn gegaan. He, de Doritos met kaasmaak bijvoorbeeld. Wat doen die fabrikanten? Die willen een betere Nutri-score. Is dat het? Ja, nou, ik weet niet of dat... De Nutri-score, daarmee kun je communiceren, hè, van hoe de samenstelling is van je product. En we moeten met z'n allen wat gezonder. Dus dan is het handig, zeg maar, als jouw product er wat beter uitziet dan een ander product, zeg maar. Maar het gaat altijd om een product binnen een categorie. Want je zou zeggen, chips, dat zit sowieso niet in de A of in de B... Leak als het gaat om gezondheid, maar het is vergeleken met andere. Daarvoor is Nutri-score nu wel bedoeld, zeg maar, dat je het vergelijkt onderling. Want dat je anders... dan twee zakken ziet en dat je denkt, nou, ik vind ze eigenlijk allebei prima, maar dan neem ik die met de betere Nutri-score. Ja, ben ik inderdaad. Toch een beetje goed bezig. Ja, inderdaad. Hè? Dat geeft een gezonder gevoel. Of het daadwerkelijk gezonder is, dat is nog even de vraag, maar het geeft een beter gevoel. Het is in die zin appels met peren vergelijken als je zegt van. Oh, dit heeft A, dit is gezond. Ja. Want het is natuurlijk nog steeds niet gezond, maar relatief gezond vergeleken met de andere. Nee, en dat heeft eigenlijk producten. Te maken met het volgende. Nutri-score wordt bepaald op basis van gunstige componenten en minder gunstige componenten. En het is een rekensom eigenlijk. Nou, die minder gunstige componenten, daarvan weten we dat voedingsgerelateerde ziekten, hè, zoals diabetes type 2 of hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Nou, dat komt vaak is gerelateerd aan ons hoe wij eten. Dus dan kijken we naar zout, naar verzadigd vet en naar suiker, maar ook naar energie, want we eten eigenlijk te veel energie krijgen we binnen. Nou, die worden in een rekensom gezet en die verhouden we dan ten opzichte van de gunstige componenten, zoals vezels, eiwit en groente en fruit. Daar zit bij Nutri-score ook een manco in. Want je kan dus vezels toevoegen bijvoorbeeld of eiwitpoeder aan een product zonder er zout of suiker uit te halen of verzadigd vet. En dan kan je dus wel die score verbeteren. Nou, dat was ook de zorg die we hadden als voedingswetenschappers, voedingsprofessionals, diëtisten, gewichtsconsulenten, leefstijlcoaches. En daarmee hebben we dus ook een brandbrief geschreven destijds richting staatssecretaris. En wat stond er in die brief? Wacht met Nutri-score, voordat je het introduceert, dat die goed aansluit aan een schijf van 5, aan de Nederlandse voedingsrichtlijnen. En is dat gebeurd? Ze hebben gewacht, hè? Dus staatssecretaris Blokhuis heeft Nutri-score uitgesteld en gezorgd dat Nutri-score werd aangepast. Dus dat is heel fijn. En er zijn ook goede aanpassingen geweest. Dus hij was echt niet goed aansluitend. Hij sluit nu wat beter aan. Maar hij sluit nog steeds niet voldoende aan. Dus wat je straks in de supermarkt ziet, dat ongeveer zo'n... Nou, er zijn de eerste berekeningen gedaan, hè, maar Nutri-score is nog niet officieel. Dus hoe hard het is, dat is even... Het is berekend op basis van de informatie die we hadden. Of die er was, ik heb het zelf niet gedaan. Maar dat 20% van de producten die in de schijf van 5 staan... dat die producten toch nog een verkeerde score kregen. Dus een oranje of een gele score. Maar goed, waarom zeg je dan niet... bij een product, het zit wel of niet in de schijf van 5... is dat dan niet veel simpeler? Ja, als dat zou kunnen, zou dat heel fijn zijn. En in het nieuwe jaar gaat de Gezondheidsraad ook de richtlijnen goede voeding aanpassen, of in ieder geval herzien. Op basis daarvan wordt ook de schijf van 5 weer herzien. En we hebben eerder een schijf gehad die drie categorieën had. Hè, dus voorkeur, middenweg en uitzondering. Ja, als dat zo'n voedselkeuzelogo er zou kunnen zijn, dat geeft dat handelingsperspectief voor fabrikanten en voor consumenten. Maar het is ook wel eens heel. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ik vind het ook wel heel ingewikkeld geworden allemaal. Ja, bij elkaar. Super ingewikkeld. Want we hadden ook nog die ik kies bewust. Ja. Weet je wel, met de blauwe vinkjes. En dan heb je nog beter leven. Dat gaat dan weer over dierenwelzijn. Ik bedoel, je ziet soms gewoon door de bomen het bos niet meer. Tenminste, nee. Ik kan me dat voorstellen. Tuurlijk, als je erin verdiept, dan is het waarschijnlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Maar goed. Als je zo denkt, even snel boodschappen doen, dan is het wel lastig. Ja, is ook. Ik kies bewust bestaat niet meer. Hè? Dus nee. Ik zeggen, Nutri-Score is de opvolger daarvan. Ja. Wat in ieder geval het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport, VWS, in ieder geval mee bezig is, is producten gezonder te maken zonder dat daar consumenten mee worden een soort van lastiggevallen. Ja. Dus de fabrikanten stimuleren om gezondere producten te maken. Enerzijds dus door de nationale aanpak productverbetering, de NAPV. Dus daarmee geeft de overheid een aanpak om producten of te herformuleren. Dus die smaakverbetering. Bijvoorbeeld, er staat een product, hoeft er niet op te, hoeft niet gecommuniceerd te worden overigens. En aan de andere kant is Nutri-Score om producten gezonder te maken. Maar je zou zeggen, dit werkt. Als die chips steeds flauwer worden, wordt er minder zout in gedaan voor een betere Nutri-Score. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken, oppervlakkig gezien, de Nutri-Score werkt. Want dat is nou precies de bedoeling, dat ze wat minder zout worden. Ja, het is sowieso de bedoeling. Dus dat klopt, dat producten minder zout maar worden. Je hoorde net uit dat fragment, dat dus de chipsconsumenten, de chipseters, die zijn dan weer niet blij. Die zeggen, nou, het is niet meer te eten. Die vinden dat dan. Oh, ja. Nee, ik hoorde het in het spotje ook. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook een chipsliefhebber. Aha. Ik had het zelf nog niet gemerkt. Nee. Maar wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen is dat ik vraag me af, wat is daadwerkelijk aan de hand? Is er inderdaad zoveel zout uitgehaald in één stap? Want van grote aanmerkproducten die we allemaal kennen, waar we eigenlijk al een blij gevoel van krijgen. Hè, als je weet van, oh, ga ik straks dat eten of dat ga ik op tafel zetten of wat dan ook. Daar hebben we een smaakverwachting bij. Dus fabrikanten gaan niet zomaar die smaak rigoureus aanpassen bij zo'n bekend product zonder dat uitvoerig te testen. Dus ik vraag me af inderdaad of dit daadwerkelijk zo is of dat met misschien buitenlandse producten is. Want het is wel zo dat in andere landen soms andere samenstellingen zijn. Ik weet het niet zo goed. Wij hebben zelf geen onderzoek gedaan. Dit was een snack-expert, hè? Ja, de snack-expert. Misschien schrikt hij al gewoon van de hoge score. Ja, die bestaat, die snack-expert. Die eet alles. Dus. Ja, nee hoor, nee. Maar ik heb zelf niet gekeken naar de. Wat wel is, bijvoorbeeld, in brood zijn onwijs mooie stappen gemaakt met zoutverlaging. Nederland is een broodland. We eten heel veel brood. En brood is een van de manieren om veel zout eigenlijk. Hè. Daarmee kregen we veel zout binnen, relatief gezien. Ja. Terwijl het een hartstikke gezond product is. Nou, en daarom hebben ze zout uit brood gehaald. En er is een kwart zout uit het brood gehaald zonder dat we eigenlijk dat allemaal hebben gemerkt. Dus het kan wel om heel gradiëntmatig aan te pakken. Ja, maar bij die chips is het dus wel opgevallen, kennelijk. Ja, maar dat is bij één merk of bij één smaak. Ik weet het niet zo heel precies. Maar het werd wel in verband gebracht dus met die Nutri-Score. Maar het kan dus ook zijn dat ze er iets anders bij hebben gedaan zonder daadwerkelijk het zout eraf te hebben gehaald, waardoor het relatief in de Nutri-Score hoger terechtkomt. Dus het lijkt gezonder, maar het is gewoon. Dat kan met Nutri-Score zijn. Health washing. Ja. Ja, inderdaad. Maar het hoeft dus niet. Hè. Zeg maar, dus fabrikanten kunnen ten goede. We gaan ervan uit dat de meeste fabrikanten dat gewoon allemaal ten goede gebruiken. Maar je kan ik zou die fabrikanten helemaal niet zo blind vertrouwen, hoor. Nou ja, ik heb er wel zorgen over. Anders zou ik daar niet destijds zoveel moeite voor gedaan hebben. Oké. Hey, dankjewel. Michelle van Roost. Mensen, luisteraars, doe er je voordeel mee. Hè, met deze kennis. Voedingsdeskundige. Het ging dus over de zin en de onzin van de Nutri-Score. Als beleidsmakers plannen maken om klimaatverandering tegen te gaan, bijvoorbeeld, dan worden de wetenschappelijke modellen erbij gepakt. Die modellen laten ons zien dat het steeds warmer wordt, maar ze laten ook zien welke maatregelen welk effect zouden hebben op die opwarming. Welke gegevens zitten er in die modellen? Hoe werken die modellen? En hoeverre heeft dat model zelf een invloed op de werkelijkheid of de perceptie ervan? Lisette van Beek, goedemorgen en gefeliciteerd. Gisteren gepromoveerd in Utrecht. Ja, ik had promovenda gezegd, maar het is dus al een gepromoveerde. Ja. Dokter is ze dan nu. Jazeker. Onderzoek naar die modellen en of die wel geschikt zijn. Dit zijn hele complexe modellen. Wat voor modellen hebben we het over in dit onderzoek? Ja, dankjewel voor me uit te nodigen. Ik ben een beetje moe van gisteren inderdaad. Van het promotiefeestje. Ja. Het zijn modellen die... Er zijn eigenlijk twee type klimaatmodellen. Dus er zijn modellen die eigenlijk een representatie zijn van het klimaatsysteem. Dus daarbij wordt gekeken van bijvoorbeeld als de temperatuur stijgt, wat gebeurt er dan met regenval en droogtes op verschillende plekken in de wereld. Maar er is ook een ander type model en daar heb ik onderzoek naar gedaan. En die kijkt eigenlijk naar de interactie tussen de maatschappij en het klimaatsysteem. Dus bijvoorbeeld onze economie, economische groei, landbouw, energiegebruik en hoe dat dan vervolgens uitstoot creëert. En hoe die uitstoot dan vervolgens weer zich doorvertaalt in een bepaalde temperatuurstijging. En die modellen worden dus gebruikt door het VN Klimaatpanel, het IPCC. En daarbij, iedereen dezelfde? Er zijn een aantal grote modelgroepen op de wereld, een handjevol. En die zijn echt heel, die worden heel veel gebruikt in het IPCC al decennia lang. Maar er zijn er wel meerdere, ik zou zeggen zo'n tientallen per wereld. Dat is natuurlijk heel complex. Er zijn zoveel variabelen die allemaal invloed op elkaar hebben. En de droom is natuurlijk om alles gewoon in een model te krijgen. Maar dat is meteen onmogelijk, omdat alles weer effect op het volgende heeft, et cetera. Ja, ja. Ik las dat als wij die modellen niet hadden, dat we dan misschien niet eens wisten dat de klimaatverandering gaande was. Klopt, ja. Nou ja, we hadden het misschien toch wel gemerkt, omdat we al bijna nooit meer sneeuw hebben, ik noem maar wat. Ja, maar dus om te weten dat er op mondiale niveau dus eigenlijk het klimaat is veranderd. En het wordt dus gemeten in mondiale temperatuur. Daarvoor heb je die modellen nodig. Dat is geen andere manier om het te weten. Wanneer zijn ze dan begonnen met die modellen? Dat eerste type klimaatmodel, dus van die dat representatie van eigenlijk van het klimaatsysteem, hoe het in elkaar zit. Dat begon in de jaren 50. Club van Rome. En de modellen inderdaad, die tweede type, waar ik dan onderzoek naar heb gedaan. Dus echt mens en, en milieu, die interactie. Dat begon inderdaad met de Club van Rome in de jaren 70. En ik heb ook met mijn onderzoek, omdat ik dat juist zo'n fascinerende vraag vond, van waarom zonder die modellen hadden we het helemaal niet geweten dat dit probleem er was. En dit is ook eigenlijk onze dominante kennisvorm geworden van hoe we dit probleem begrijpen. En daarom ben ik ook vanaf de Club van Rome gaan terugkijken van waarom zijn ze dan eigenlijk zo dominant geworden? Want er zijn ook die modellen en simulaties maken en zo. Dat is eigenlijk in de jaren 50 bijvoorbeeld werd het nog helemaal niet gezien als een legitieme kennisvorm. Want de computertechnologie was er pas net en zo. Dus op dat moment was er ook heel veel kritiek van ja, maar het zijn gewoon maar wat formules, toch? Het is helemaal geen. Er is nog heel weinig data beschikbaar op mondiale schaal. Het is wel interessant, want een model is maar zo goed als de data die je erin stopt. Maar het is dus ook een vervorming van de werkelijkheid. Alsof je door een verrekijker kijkt. Die een kleine vervorming aanbrengt, maar het is wel jouw beeld van wat er daar in de verte gebeurt. Ja, ja, het is eigenlijk een simplificatie natuurlijk altijd van de werkelijkheid. En dat is ook waar ik in mijn onderzoek naar gekeken heb, is van, kijk, als je bijvoorbeeld naar de scenario's van het IPCC kijkt, dan het IPCC wordt natuurlijk eigenlijk wel echt als waarheid beschouwd. En ik zie het zelf natuurlijk ook als een hele degelijke manier van wetenschap doen. Laten we dat eerst vooropstellen. Maar het is ook belangrijk, en daar heb ik naar mijn onderzoek naar gekeken, van eigenlijk in die scenario's worden dus al vooraf al afwegingen gemaakt van wat misschien politiek wel of niet goed gaat vallen. Zeg want het maar. Model heeft steeds een soort overtuigingskracht, maar het wordt wel door mensen gemaakt. Dus door dat model op een bepaalde manier te maken, stuur je al een klein beetje wat het model als uitkomst gaat geven. Ja, en dat zie je dan inderdaad ook bij de Limits to Growth, de grens aan de groeirapport. Daarbij was inderdaad ook de conclusie heel sterk van we hebben gewoon uitputtende hulpbron op aarde, dus we kunnen niet oneindig groeien bijvoorbeeld. En nu in de huidige modellen zie je inderdaad dat uiteindelijk het is een simplificatie van de werkelijkheid, maar het is ook een bepaalde kijk op de werkelijkheid. Het is niet alleen een simpele vorm, want je hebt die modellen zijn heel erg, ze komen eigenlijk uit een soort combinatie van economie en milieukunde. Kun je ze een heel duidelijk voorbeeld geven? Want het is best wel ingewikkelde materie dit. Sowieso het hele concept model. Je zegt, er worden bepaalde dingen die worden daar niet in meegenomen. Wat bijvoorbeeld niet? Ja, er is nu heel veel kritiek op dat er weinig aandacht is voor rechtvaardigheid, bijvoorbeeld. Ja, wat ik net zei is dat er is eigenlijk een representatie van het economische systeem en dan het klimaat. Het klimaatsysteem wordt daar dan aangekoppeld. Maar wat daar heel vaak bij de aanname is, is dat klimaatbeleid moet op een zo kostenefficiënt mogelijke manier gedaan worden. Maar je hebt natuurlijk nu het klimaat is ook een heel sorry. Het klimaat is nu een heel groot onderwerp van publiek debat geworden. Dus ja, je kunt je afvragen van moet er alleen nog gekeken worden naar kostenefficiëntie of is bijvoorbeeld rechtvaardigheid ook belangrijk? En dat wordt dus nog heel in beperkte mate meegenomen. Ja. Wat mij tijdens corona opviel is dat ze op een gegeven moment zeiden van nou ik heb een soort dashboard voor mijn neus en dan draai ik aan dit knopje en dan gaat er daar een metertje en dat werd de samenleving. En er gaat meteen een enorme overtuigingskracht uit van een model. Het model heeft gezegd dat dit werkt, dan is tegenspraak bijna niet meer mogelijk. Ja. Dan de computer says no, zo gaan we het gewoon doen. Ja. Ja. En eigenlijk is dat model zo objectief niet, want het model is al een keuze. Klopt, ja, dat is precies ook waar ik naar gekeken heb. Dus inderdaad, zodra het in het IPCC-rapport staat, dan is het waarheid. Maar er zitten dus al politieke keuzes in die vooraf worden gemaakt. Dus eigenlijk zou je als modelleur daar ook heel transparant over moeten zijn over wat voor keuzes daar dan ingaan. Ja. Welk model je gebruikt? En wat voor keuze gaat er dan bijvoorbeeld in? Nou ja, een hele belangrijke keuze is bijvoorbeeld dat we gewoon door moeten gaan met economische groei. En er zijn natuurlijk ook geluiden in de samenleving dat eigenlijk zouden we veel meer moeten sturen op welvaart of welzijn. Er wordt vaak gezegd, de hele klimaatproblematiek om die aan te pakken is niet mogelijk zonder economische groei. Dat hoor je ook vaak. Ja, sommige mensen vinden dat inderdaad ook. Mm-hmm. Maar dat is een aanname die eigenlijk alle modellen die ik net noemde over de hele wereld, die ze eigenlijk allemaal wel aannemen. Maar dat staat niet zo duidelijk in. Dus eigenlijk verschillende geluiden uit de samenleving die daar minder mee eens zijn, die komen er dus dan niet terug. Dus je hebt ook inderdaad, je hebt eigenlijk een stroming green growth. Dat is inderdaad wat jij zegt van voor onze economische groei en welzijn zijn gewoon gekoppeld. Die kunnen losgekoppeld worden. Dus we kunnen onze economische groei kan gewoon doorgaan. Klimaattransitie kan niet bestaan zonder economische groei, zeggen die mensen. Ja, precies. Ja. En er zijn ook mensen die zeggen van die klimaatcrisis kan alleen opgelost worden als we economische groei terugdringen. Dit is een soort keuze. Maar als je tegen een model ingaat, dan ben je meteen wel een soort wappie. Want het heeft zo'n overtuigingskracht. En als jij zegt, ja, dat model, ach, het zal wel, laat maar zien wat dat model doet, dan is het bijna alsof je jezelf disqualificeert in veel discussies. Er is heel veel vertrouwen inderdaad in modellen. Wat je net noemde over corona is van echt dat trust in numbers. En daar heb ik inderdaad ook naar gekeken. Van dat is ook een van de redenen waarom het zo dominant is. Is dat zodra er een keuze wordt gemaakt op basis van een getal of een model, dan wordt het ook onpersoonlijk. En dat is politiek wel handig. Ja, precies. Want daardoor kun je zeggen van, ik heb deze keuze niet gemaakt. De model heeft de keuze gemaakt. De computer zegt het, dus het is waar. Nou, het is helder. Nogmaals, gefeliciteerd met de promotie. Ja, op dit mooie onderwerp. Lisette van Beek, gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht. Ja. Over de modellen. En nu is even goed wetenschappelijk aangepakt. Dank je wel. Dat is ook wel goed. Ja, want anders dan kunnen ze altijd maar zeggen van ja, toch? Mm-hmm. Zometeen zijn we bij u terug. Dan komt Marjolein de Vos, Oscar Schmidt over kersthits, Liedewijde Paris met de boekrubriek. En we gaan het hebben over de geneugten van de slipjacht. Ja, heb je daar wel eens van gehoord, slipjacht? Ik wist het niet, maar ik weet het nu wel. Tot zo. Derde kerstdag is voor mij. Dan wil ik niemand om me heen. Een verzuchting uit het boek Derde Kerstdag van Claudia de Breij. Ze komt. Van Dales Ton den Boon bespreekt onze taalschat. Nader tot u van Gerard Reven. René Appel bespreekt de tweede voordracht voor Taalstaatmeester 2023. KRO NCRV met de Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na

Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Nu, 15 maanden gratis. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop kijk even. Nou ik op, zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Zaten. Morgenavond, kerst op het château. Ik, Ilja Gort en mijn familie heten je gastvrij welkom op ons wijnchateau in Bordeaux. We bereiden een spectaculair Frans kerstdiner voor onze Franse vrienden. En ik vertel je alles wat je moet weten over de perfecte kerstwijn. Morgenavond, kerst op het château, 21:30 bij Avro Tros op NPO 2. NRV, nu tot €250 groepsreizen sale op nrv.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewij de Paris onze boekenadventskrans van dienst. Liedewijde, je wilde eerst iets zeggen over een nieuw boekenprogramma van de VPRO met niemand minder dan Lotje IJzermans. Nou, dat wou ik zeggen, maar meer weten we er nog niet over. Dus dankjewel, Pieter. Is toch leuk. VPRO gaat het doen. Nou, natuurlijk belangrijk. Spannend. Ze heeft natuurlijk nooit meer slapen. Is zij mee begonnen. Heeft ervaring veel voor radio, ook deels voor televisie. Dus ik ben gewoon blij. Kijken. En hele generaties zijn opgegroeid in de rock'n'roll met Lotje, die ons Nirvana dus bracht. Veel muziek heeft ze ook gedaan, dus ik hoop... er stond een beetje een mies stukje in. Ik hoop dat ze wel tijd heeft om de boeken te lezen. En er werd dan gezegd door Brommer op zee. En dan citeren ze een lijvig boek van 2000 pagina's Chinees, wat dan niet gelezen was. En toen dacht ik van, ja... Ja, wat er zijn natuurlijk allerlei meteen boeken die ze wel hebben gelezen. Heel veel mooie dingen hebben ze daar gedaan. Dus ik vond het een beetje flauw. Ah ja, maar het is lastig natuurlijk om een boekenprogramma te hebben dat aanslaat op tv. Want ja, lezen doe je alleen. En wat is er te zien op tv? Ja, iemand die praat. Ja, kan ook radio zijn. Nou ja, weet ik niet. Ja. Maar we gaan het zien. Kan dat, de ja, dus ik denk, dus, ik heb er goede hoop op. Laat ik het zo zeggen. Tuurlijk. Maar waar ik het eigenlijk over wilde hebben, want Lotje, dat was het nieuws wat ik in de trein ontdekte, is dat er weer een PISA-onderzoek is geweest. En denk je, PISA nooit van gehoord. Ja. Dat is het Program for International Student Assessment. Dat wil dus gewoon zeggen, eens in de 3 jaar wordt gekeken hoe zit het met vooral Europa, de landen van de OESO, met de leesvaardigheid en vervolgens... Daar zijn we al mee begonnen, met Marjolein Moorman. Oh, daar ben je al mee begonnen. Oh, nou, dat onderwijs. Is dus, ja, maar dat is dus nog dramatischer. Ja. Dus één tip, dames, we zitten hier niet elke week voor niks boeken aan te bevelen. Lees, lees, lees. En zet je kind niet voor televisie, geen iPad en geen telefoon. Boekje, boekje, boekje en voorlezen. Boekje, onthouden, boekje. Nou, het is helder. Wat heb je voor boekje meegenomen? Ik heb allemaal boekjes meegenomen, dus je hebt ook geen excuus dat er niets voor je is. Ik heb een boek uit 2022, omdat ik dat las. En toen dacht ik, is helemaal nergens besproken. Alleen in het Parool een beetje, beetje zunigjes. En gelukkig op wat blogs. En toen dacht ik, nee, dat boek moet de wereld in. Dus ik bespreek het gewoon. Ada's Plek, Sharon de Duda Otto. Waanzinnig slim boek, ga ik zo vertellen. Dat is een cliffhanger. Dan Annie Arnaud krijgt natuurlijk de Nobelprijs. Dus ze zijn al het oude werk aan het uitgeven. De jaren was al verschenen. En nu hebben ze de kleinere boekjes uitgegeven. De Plek, Een Vrouw en Alleen maar Hartstocht. Allemaal autobiografisch. En het een is nog mooier dan het ander. Mm-hmm. En dan D.H. Lawrence, Lady Chatterley's Lover. Ja, de titel is in het Engels. Maar het is een vertaling van Jolande van der Klis. Wat een nieuwe vertaling. Een nieuwe vertaling met noten. Dus ik heb me daar eens even in verdiept. En het was een totaal ander boek dan ik dacht. Ja, je denkt dat wordt seks. Dat viel dan toch wel weer tegen. Nou, maar ter troost heb ik dan ook nog wel een ander boek meegenomen. Bert Sliggers, Vouwen, Klappen, Trekken en Draaien. Heel suggestief. Pornografisch drukwerk voor de ongeletterde. Nou, dus er zijn al die er mensen steeds, die PISA toen het slecht hebben gemaakt, kunnen nog terecht in dit boek. Okay. Nou, dat allemaal rond 10:30. En verder in dit laatste uur Nieuwsweekend vandaag een documentaire over de slipjacht. En zometeen gaan we het hebben over de kersthit. Maar allereerst dompelen we ons in rouw. Ja, de wonderlijke stilte van de doden. Ik sta bij het lichaam en in het huis is niets te horen. Het niets van de dingen. Ook van dat ding dat de vorige keer nog het levende lichaam van een mens was. Een mens die ik graag omhelsde. Nu aarzel ik om het aan te raken. Dat is een klein stukje uit een essay van Marjoleine de Vos. En steeds is alles er, heet het. Aan de hand van haar eigen ervaringen met rouw probeert zij woorden te geven aan missen en herinneren. Goedemorgen, Marjoleine. Goedemorgen. Ja, zal ik jij zeggen? Doe dat maar. Ja. Je schrijft veel vanuit je eigen ervaring. In 2019 verloor je ex-man, Tom van Deel. Dat is eigenlijk toch de aanleiding geweest voor dit boek, heb ik begrepen. Ja. Ja, waarom maakte zijn dood zoveel los? Nou, hij was de laatste in een serietje, dat klinkt een beetje raar. Maar goed, er waren de jaren daarvoor een paar goede vrienden overleden. En toen Tom, en ja, dat maakte ontzettend veel los. Want we zijn 30 jaar getrouwd geweest. En we zagen elkaar nog heel veel. En ja, als iemand je heel naast staat, dan gooit dat heel veel overhoop. Maar ik wilde eigenlijk niet per se een boek gaan schrijven over rouw en zeker niet speciaal over hem of over hem en mij. Dat was helemaal mijn bedoeling niet. Maar ja, je denkt dan na ook over wat je voelt, behalve dat je allerlei dingen voelt. En ik dacht vaak aan een gedicht van Tom. Dat heet Iep aan een kade. En het gaat over een zieke Iep. Ja. Die Tom van Deel was dichter en literatuurcriticus, voor mensen die dat niet weten. Ja, dankjewel. Ja. Ja. En docent niet te vergeten. En docent Nederlandistiek. Ja. En die Iep, die is dan op een gegeven moment weg. En het gedicht eindigt met wie hem mist, voelt zich met hem verhuisd. En dat gedicht, ja, dat gaat over een boom, maar het is niet zo heel moeilijk natuurlijk om het ook te lezen als een gedicht dat gaat over dat iemand er niet meer is. En dat gevoel heb je dan ook wel, dat je verhuisd bent. Dat wil zeggen dat je niet meer thuis bent in de wereld, om zo te zeggen. Dus dat drukte heel goed uit wat ik voelde. En niet zo lang daarna las ik een gedicht van Rutger Kopland. Ging ook over een boom die uit het uitzicht verdwijnt. Een esdoorn in dat geval. Ja. En Kopland schrijft ook van dat je nog steeds over de lege plekken heen kijkt als je naar buiten kijkt. En dan eindigt hij met: en hoe vertrouwd is nu ook dit uitzicht? Ja. En dat gaf me even een schokje. Hoe vanzelfsprekend. Ja, hoe vanzelfsprekend. Ja, ja, sorry. Ja, hoe vanzelfsprekend is nu ook dit uitzicht? En dat is nou eigenlijk precies wat je niet wil. Als je nog echt flink in de rouw bent en je mist iemand en je wilt helemaal niet dat het vanzelfsprekend wordt dat die er niet meer is. Want het is het verschrikkelijkste wat kon gebeuren. Dus je wil de onvanzelfsprekendheid bewaren. Maar dat gedicht, dat nam meteen al een flink fikse stap de toekomst in, naar waar ik dus in eerste instantie niet naartoe wilde. Maar doordat ik die twee gedichten niet zo lang achter elkaar las, dacht ik, daar zit dat is een onderwerp. Daar wil ik over schrijven. Tot zo moeilijk is er iets zinnigs over te zeggen, over rouw. Ik bedoel, iedereen kent het. Ja. Iedereen zal het ooit meemaken. Iemand is er niet. Maar je vervalt als heeft het al meegemaakt. Ja. Maar je vervalt al snel in clichés of gemeenplaatsen. Maar het is heel moeilijk om onder woorden te brengen wat dat gemis precies is en welke tinten daarin zitten. En ik las dit boek eigenlijk ook als een soort poging om woorden te geven aan dingen waar je vrij moeilijk woorden voor kunt vinden. Mm-hmm. Ja. Ja. Als een soort metaforen wellicht. Nou ja, precies. Ja, ik ben ook daaraan begonnen met als werktitel rouwmetaforen. Dus ja, alle de beeldspraak die je gebruikt en die je kunt gebruiken om iets uit te drukken van wat het is, iemand te missen. En dan is ja, de lege plek is ongeveer het aller voor de hand liggendste natuurlijk. Maar je houdt het nooit bij één metafoor, want er verandert ook steeds iets in je gevoel. Dus dan is poëzie bijvoorbeeld enorm behulpzaam. Ook gedichten die soms helemaal niet speciaal gaan over dood of rouw. Hielp dat jou als je taal vond die iets onder woorden bracht wat je herkende? Ja. Dat was deel van het rouwproces, de taal. Ja zeker. Juist omdat je zo weinig houvast hebt als bij een verlies, heb je behoefte aan, tenminste ik heb dat dan wel, aan houvast in de vorm van formuleringen. En natuurlijk kan je jezelf niet aan die rekstok helemaal optrekken. Maar het geeft je tijdelijk toch een beetje meer greep op de wereld. En soms is een beeld voor hoe je je voelt. Troostrijk is dan toch een beetje een moeilijk woord. Ik weet niet of het troostrijk is, maar het helpt toch op een of andere manier dat je voor je ziet hoe het ook is. Ja, dat die Iep weg is. Ja. Ik vond het een prachtige essay. Het raakte mij ook heel erg. Misschien kun je om de luisteraars een beetje een idee te geven van je stijl een klein stukje daaruit voorlezen. Ja. Het was de verjaardag. Of moet je zeggen, zou de verjaardag geweest zijn? Zo'n datum blijft toch iemands verjaardag. Hoe ook ontledigd. Zo'n dag dus. Een zeer goede vriend, zowel van mij als van de nooit meer vierende, schreef een briefje over hoe herinneringen verbleken als je er niets aan doet. Hij had het over actief beheer van de herinneringen. Sommige herinneringen, of de herinneringen aan sommige personen, hoef je niet zo actief te beheren. Die komen gewoon op allerlei momenten binnenstormen. Na verloop van nog meer tijd zullen ze minder frequent worden of zich in vervaagde vorm aandienen. Of ze veranderen in kant-en-klare verhaaltjes, onwrikbaar in hun bewoordingen geschoten. Ja. Daar heb je het ook over, die verschillende soorten herinneringen. Hè? Herinneringen waar je over praat, hè? Er worden dan kant-en-klare verhaaltjes. En herinneringen die je overvallen. Zijn die laatste je het dierbaarst of het belangrijkste? Nou, die zijn het dichtste bij. Ja. Juist de herinneringen die je niet, waar je eigenlijk geen woorden voor hebt, omdat ze, zodra je ze gaat vertellen, heel onnozel zijn. Het is heel onnozel om te zeggen, ik zie hem nog wel bij de boekenkast staan en hoe hij daar een boek uitpakt. Dan denken jullie allemaal, goh, interessant, leuk. Zeg maar wel wat. Het zegt niemand iets. Maar voor degene die zich herinnert, is dat nou juist een beeld dat zich vult met intimiteit en aanwezigheid en met het specifieke van iemand. Maar dat kan je niet overbrengen. Dus is het eigenlijk soms een voordeel om, als er herinneringen in je opkomen die je niet in woorden kunt uitdrukken. En die je ook niet in woorden gaat uitdrukken. Want nee, je kunt je eigen herinneringen wegpraten. Jawel, maar je schrijft wel, dus je moet er wel iets mee. Je moet er wel iets mee, ja. Maar dat is ook een soort worsteling, toch ook? Dat is juist zo mooi. Ja, maar dan is dat het onderwerp. Ja. Het onderwerp is dan dat je herinneringen hebt die heel dicht bij je zijn en die je toch niet kunt delen. Ja. Want iemand is een herinnering geworden. Iemand bestaat alleen nog maar in die herinneringen. Ja. In feite. Ja. Alles is verder dood. Dus het is ook een boek over de herinnering. En dan komt altijd de vraag van, is de herinnering een product van het verleden of is het een product van je geheugen? Is het een product van het heden? Het laatste toch. Toch wel. Dus degene die ooit bestaan heeft, is een construct geworden dat deels in het heden tot stand komt. Ja, dat is zo. En dan merk je ook dat na een poosje herinner je je andere dingen. En je beeld van iemand verandert ook een beetje. Ook al wil je dat niet. Je doet misschien je best om zo dicht mogelijk bij de originele persoon te blijven. Maar Ja, je... Het leven gaat door. Ja, dat nee, is zo. Dat zeg je, dat is heel banaal, maar het ja, is wel is zo. Ja, dat is wel zo. En dus een deel van de herinneringen vervagen. En wat je wel onthoudt, dat pas je ook in. Ook als je over iemand gaat praten. Sommige verhalen vertel je, andere niet. Alles verschuift gewoon een klein beetje. Ja. Je schrijft ook dat we eigenlijk niet dankbaar genoeg kunnen zijn voor de rituelen die wij dan nog hebben, denk ik. Want ja, het zijn er volgens mij ook een hoop verdwenen. Ja. Zo, hè? Toespraken, muziek. Hè? Daar breek je ook wel een lans voor om die heel erg in ere te houden. Ja, de begrafenis is ongeveer het enige moment dat ze nog iets van ritueel hebben. Ja. En dan dat is inderdaad met toespraak en muziek. En dat is ook heel fijn. Dat is ook het enige moment dat iedereen bij elkaar is rond de doden en ook echt over de doden praat. Want het is verrassend moeilijk om met mensen bij elkaar te komen om over een dode te praten. Want altijd binnen 5 minuten gaat het gesprek toch weer over iets anders. Dat is nou eenmaal zo. En we hebben zo weinig. Ook als je net heel erg in de rouw bent en heel verdrietig, dan zou je het liefst willen dat iemand zei hoe je je precies moet gedragen. En wat je bijvoorbeeld allemaal niet kan en niet mag. Dat zou ook heel fijn zijn als je gewoon niet naar verjaardagen hoefde. Ja, er zijn culturen waar je je baard moet laten staan een week lang, of waar je niet mag wassen, of waar je een zwart gewaad aan moet doen. Of er is genoeg te bedenken. Ja. Ja, dat hadden wij vroeger ook. En dat zou je soms best graag willen. Dat je gewoon nog zwart moest dragen of een rouwband, zodat iedereen gewoon zag, deze doet nog niet helemaal mee. Zodat het tastbaar wordt. Ja, en dat mensen daar ook rekening mee houden. Dat je niet naar die stomme verjaardag hoeft. En daar hoeft toch ook niet, dan ga je toch gewoon niet? Er zijn ook culturen, volgens mij nu niet meer hoor, bij de vrouw ook mee verbrand werd, toch? Dat is weer een beetje vilgen van het goede. Ik geloof niet dat ik daar speciaal naar verlang. Nee. Weet je wat ik zo fascinerend vind? Wat je net zelf ook een beetje vond, dat in die urgente rouw in het begin je niet kunt voorstellen dat er een moment zou komen dat je een hele week niet aan de ontvallende zult denken. Of dat je gewend bent aan dat iemand er niet meer is. Of dat die herbeeldenis niet meer in je opkomt, dat het eigenlijk ook normaal wordt. En dat is ook in zekere zin een angstaanjagende gedachte. Nou, dat is die vanzelfsprekendheid van Rutger Kopland. Ja, en dat is inderdaad angstaanjagend. In het begin is dat wil je niet. Dat voelt ook als enorme ontrouw. Dat je gewoon zult leven en iemand, nou ja, als het ware, achterlaten in de tijd. Maar dat ga je toch doen. Maar je neemt dus iemand ook mee in je leven. Alleen in een veranderde vorm. Niet meer als de grootste afwezigheid die alle dagen en alle momenten vult. Wat heb je geleerd door te zoeken naar taal? Dat zou ik niet weten. Heb je een andere kijk gekregen op je verdriet, op je rouw, op je omgang met de dood? Heeft het geholpen? Dat weet ik niet. Nou ja, in zekere zin, het is fijn als je ergens over schrijft. Op het moment dat ik erover schreef, dan ben je ermee bezig op een productieve manier. Dus dan het schrijven zelf is plezierig, om zo te zeggen. Dat is dan het beste wat je kunt doen. Maar of het me geholpen heeft, ik zou het werkelijk niet weten. Misschien helpt wel helemaal niks. Nou, het is ook de tijd helpt, toch? Als ik het goed begrepen heb. Ja, in zekere zin wel, terwijl je dat ook niet speciaal wil. Maar het is waar. Ja. Op een gegeven moment kan je toch er beter mee leven. Ja. Ja. Dankjewel, Marjoleine de Vos. Haar nieuwe boek, nou, het is niet heel dik, maar het is wel heel mooi uitgegeven. Hè? Heel mooi, hè? Ja, met werk van Tom van Deel voorop. En het heet En steeds is alles er, met als ondertitel over missen en herinneringen. Dankjewel. Ja, we gaan meteen door met de zomerrits. Met de kersthits bedoel ik. Ja, ik dacht dat we ook meteen gingen luisteren naar een... Nee, toch? Dat gaan we niet. Straks pas. Nee. Oké, nou, elk jaar zijn er nieuwe zomerhits. Daar hoef je niks voor te doen. Die komen er gewoon. Maar met kersthits gelden hele andere wetmatigheden. Die worden namelijk elk jaar gerecycled. Grijs gedraaid, zou je ook kunnen zeggen. Sommige gaan wel tientallen jaren mee. Wat is dat eigenlijk? Waarom komen er geen of zo weinig nieuwe kersthits bij? Wat zegt het over het genre? Wat maakt eigenlijk een goede kersthit? En hoe ontsnap je aan de kersthit. Nou, dat wordt nog heel ingewikkeld. Mr. Kerstplaatjes, Oscar Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Mr. Kerstplaatjes, is dat een belediging of vind je dat eigenlijk een eretitel? Nee, vind ik wel een eretitel. Ik ben er al zo lang mee bezig. Dus, waarom eigenlijk? Wat is die fascinatie voor de kerstmuziek? Ja, dat heeft mee te maken met de muziek zelf, maar ook met het feit dat je het eigenlijk maar een maand kan draaien. En het is een specifiek soort muziek wat je in die andere tijden niet kon draaien. Ik begreep dat het begon met de Phil Spector Christmas album de jaren 60. Oh, die heb je bij je. Uit 1963 volgens mij. En dat is eigenlijk de moeder van de popmuziek, kerstmuziek. Hè? Ik bedoel, daarvoor waren er natuurlijk wel allemaal crooners. En natuurlijk waren in Bing de Crosby. Bing Crosby. En in de 30 en 40 jaren waren er al die Amerikaanse kersthits. Maar dit was de popmuziek, was Phil Spector. En daar is het mee begonnen. En met mij is het ook begonnen, maar niet in die tijd. Ik heb het pas veel later ontdekt, die plaat. Hey, het is echt zo'n lekker excuus om los te gaan. Hè? Je kan koren, bellen, arrangementen, sleebels, gewoon alles uit de kast trekken. Dat is het leuke van kerst voor een artiest. Ja, maar je kunt ook als artiest gewoon een kerstnummer maken. Heel eenvoudig. Ja, zoals ik al zei, kerstmuziek, als het over kerstmuziek gaat, als het over kerstmis gaat, bedoel ik, als je het woord Santa Claus gebruikt, of Rudolf, en sleebels en kerstbellen en zo. Als dat er allemaal in zit, dan is het een kerstnummer, ja. Je hoeft niet los, als het thematisch ook klopt, kan het ook gewoon. Ja. Wat zou je willen laten horen? Ik zie hier een paar fragmentjes, maar de Sensible Grace Sales? Jullie hebben gevraagd, ik ben veel bezig met nieuwe kerstmuziek. En jullie hebben gevraagd om wat alternatieve dingen te laten horen. En ik heb een paar nummers meegenomen. Maar laten we eerst even luisteren naar de Sensible Grace Sales. En die begint ongeveer na 18 seconden. Dus we kunnen er even over praten. Ja. En de Sensible Grace Sales, dat zijn mensen die vroeger in de punkgroep The Damned zaten. Oh. En nu eigenlijk een nummer hebben dat heet The Stupid Christmas. Stupid Christmas. Ja. Ja, leuk hè? En hoort ook, ze hebben er natuurlijk een over-de-top kerstfilmpje video bij gemaakt. Maar dit is een kersthit voor mensen die er niet van houden. Dat is een kersthit voor de mensen die er niet van houden. En die zit ook in een heel leuk hoesje. Want ik vind het het leukste als het niet digitaal is. Want tegenwoordig wordt de meeste kerstmuziek digitaal uitgebracht. En vaak in de week voor kerstmis nog bijvoorbeeld. En niet een maand van tevoren of zoiets. Maar dit zijn nog steeds de leukste singeltjes. Maar wanneer is dit dan uitgekomen? Dit is eind november. Het is pas verschenen. Het is pas verschenen. Nieuw. Dit heb ik net vorige week. Ja, het ziet er inderdaad uit als een singeltje uit de jaren 60 of 70. Ja, zo is het vormgegeven. Ja, zo is het vormgegeven. Ja. Oké, okay, Stupid Christmas. En wat heb ik? Is dat nou echt een hit of is dat echt een niche? Nee, dit is allemaal niche. Ja. Dit is allemaal niche. Maar dat vind jij het leukste? Dat vind ik het leukste, ja. Waarom is dat eigenlijk dat al die hits gerecycled worden, dat er zo weinig aanwas is? Nou, er is heel veel aanwas, maar de aanwas bevindt zich op dit niveau. Ja. En die ga je niet in supermarkten horen en op Sky Radio. Daar hoor je alleen de hits. Omdat de mensen die vinden dat soort dingen nog helemaal leuk. Ja, is dat nog steeds Mariah Carey? Ja, Mariah Carey en Last Christmas. Van Wham. En Driving Home for Christmas van Chris Rea. Ja, dat vind ik persoonlijk. Je zit er goed in, hè? Wat? Je zit er goed in. Jazeker. Nou, het is niet zo moeilijk. Nee, het is niet zo moeilijk. Die laatste vind ik dan nog wel aardig. Maar je ging net iets zeggen dat je dat helemaal niet vond. Nee, Driving Home for Christmas is een van de nummers die ik het meeste haat. Waar zit dat in? Wat is daar zo erg hebben aan? Hebben we die ook? Nee. Nou, die zit vast ergens in de computer. Gaan we zo om jou te pesten, gaan we hem zo meteen even nog een stukje laten horen. Heel goed. Maar ja, dat nummer heb ik zo vaak gehoord. Ja. En ik vind het zo'n simpel melodietje. Sentimentele ja, ook inhoud. Een beetje. Maar niet geen diepte hebben. Nee. Maar goed. Okay. In Nederland is het kerstmuziek altijd een beetje moeilijker. Maar in Engeland, ik heb het opgezocht. In tegenwoordig is het top 40 samengesteld. Niet alleen uit verkopen, maar ook draaien op allerlei digitale kanalen. Okay. En in de officiële top 40 in Engeland staat op nummer 1 Last Christmas. En op nummer 3 Mariah Carey. En in de andere 40, tussen die 40 nummers, zijn er 26 kerstnummers. En dat varieert. Van oude kerstnummers, zoals Slade en Brenda Lee. Maar ook Justin Bieber staat erin. En nou ja, en in Nederland, in de Nederlandse top 40 nu, staat maar één kerstnummer. Dat is opvallend. Ja, dus wij zijn gewoon niet zulke grote kerstvierders vergeleken bij die Engelsen. Nou, of het kerstmuziekvierders, denk ik. In Nederland is kerstmis vaak een soort jolige Tiroler wintersport gebeuren. Met veel sneeuw en joligheid. En de Engelsen hebben daar toch een andere traditie in. Oké, volgende wat klaarstaat. Iets met de stippenlift. Oh ja, ja. Jullie vroegen ook Nederlandse kerstmuziek. Er is inderdaad. In Nederland wordt ook nog kerstmuziek gemaakt. Maar in Nederland is er niet zo'n traditie. Nederland heeft heel lang volgehouden aan de herretjes lagen bij nachten. En stille nacht. En het is zelfs zo dat Willy en Willeke Alberti hebben in de jaren 60 een kerstplaat gemaakt. En dan denk je, oh leuk. Maar er staan alleen maar van dat soort nummers op. En pas toen Velofsky Christmas Was a Friend of Mine maakte, begon er een. Dat is eigenlijk een van de eerste Nederlandse hitjes. Maar tegenwoordig wordt er nog heel veel muziek gemaakt. En een van de mensen die ieder jaar een kerstnummer maakt is Stippenlift. Dat is een Amsterdamse jongen die het altijd kerstmis eigenlijk een hekel heeft. Maar hij heeft dat helemaal uitgewerkt tot zijn ding. En hij geeft ieder jaar een show in Paradiso. En die is helemaal uitverkocht. En er zijn allemaal jongeren die al die liedjes meezingen. Ja. Nou, oké. Dat is de Stippenlift. Ja. En ik schrijf dus op een website die heet Christmas Agogo. Ja, een site is dat. Daar kan je lol op als liefhebber van kerstliedjes. Ja, inderdaad. En daar schrijven wij vooral over de niet-commerciële kerstmuziek. Ja. Als er dan één grijs gedraaide is die je wel leuk vond. Hè? Want Driving Home for Christmas vond je dan niet zo leuk. Nee, die haat hij. Last Christmas vond je ook niet zo leuk, volgens mij. Nee. Is er dan Christmas, I gave you my heart. Ja. And then you gave it away. Ja, het wel. Nou ja, maar het is leuk als je dat één keer ziet op een. Ga verder. Ja, maar als ik één van die grijsgedraaide. Ja, voor mij is een grijsgedraaide ook bijvoorbeeld Run, Rudolph Run. The Red Nosed Reindeer. Chuck Berry bedoel je? Nee, ja, van Chuck Berry. Rudolph the Red Nosed Reindeer, ook een leuk nummer. En een soort opvolger daarvan, of een soort vervolg daarvan, is Run, Rudolph Run. En dat nam Chuck Berry in 1959 op. En dat is nog een van mijn favorieten. Is dat dit? Ja. Ja. Ja. En dit heeft bijvoorbeeld Keith Richards ook opgenomen van de Rolling Stones. Ja. Heeft hij ook een single van. Maar het is hetzelfde thema als Driving Home for Christmas. Even gas op de lolly, want we moeten snel op tijd thuis zijn voor de cadeautjes. Ja, alleen het heeft meer een lekkere rock versie. Heeft het. Goed, ook. Het is een heerlijk onderwerp, hè? Kerst hier zit. Ja. We hebben hier nog eentje staan op het Binnenhof. Kerstmis op het Binnenhof. Ja, dat is een voorbeeld van een soort actuele kerst. Er zijn mensen. Die de actualiteit erin verwerken. Nou, Kees Boman, luister je? Kerstmis op het Binnenhof, ja. Laten we een stukje Rick Buur luisteren. Het is kerstmis op het Binnenhof. De PVV verwacht de tijd een stukje terug te draaien. voor een jaar of acht. Het is een vertaling van Steve Earle. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Oké, dat is een goeie. Het is zo nieuw. Christmas dat Time in Washington, ja. Oké, heel goeie, Pieter. Maar dit is dus pas gemaakt. Dit is pas gemaakt, ja. Wie zingt dit? Rick Buur. Het is een Amsterdammer. Ja, ik kende hem ook niet. Nee. En hij gaat aanstaande maandag... hebben wij met Christmas A Go-Go een hele avond in Paradiso. En dan gaan er allemaal Nederlandse artiesten optreden. Onder andere dus Rick Buur, maar ook Marieke de Jager. Marieke Jager en Stephanie Struik bijvoorbeeld. Ja. Nou, wat leuk. Dankjewel dat je langs wilde komen. Moeten we nog meer... Nee, we hebben geen tijd voor meer. Het is hartstikke leuk, maar je kan er rustig een uur mee bezig zijn. Ik heb ook maar een paar nummers meegenomen. Precies, dus. Hartstikke goed. Mensen die dus denken, oh, wat leuk, die gaan gewoon lekker naar die site Christmas A Go-Go. Of naar ons feest in Paradiso maandag aanstaande. Aanstaande maandag? Ja. Oké. Dankjewel, Oscar Smit. We gaan door. Chuck Berry. Run, Rudolph, run. Barry, ja. Run, Rudolph. Liedewijde, we gaan van start met de boeken. Ja, ik begin dan met Annie Ernaux, want dat sluit eigenlijk wel wonderlijk aan bij Marjolein de Vos. Ja. Annie Ernaux heeft natuurlijk de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen en de jaren was al verschenen, maar ze hebben nu ook haar eerder werk hebben ze uitgegeven. En dat zijn in één worp zijn dat drie dunne boekjes. En twee ervan, nou eigenlijk alle drie, gaan over rouwverwerking. De plek, vertaald door Edu Borger, gaat over de dood van haar vader. En een vrouw over die van haar moeder, vertaling Geert de Meising. En Alleen maar hartstocht, vertaling door Mirjam de Vet. Drie verschillende vertalers. Het zijn ook oude edities die opnieuw zijn uitgegeven. En de plek vertelt het verhaal van haar vader. Ja, die eigenlijk gewoon uit een boerenfamilie was, arbeider werd. En dacht van ja, we moeten verder in de wereld, in de touwfabriek ging werken. En ja, zij vervlecht heel erg haar eigen leven met hoe haar vader opklom, trouwde en dat soort dingen. Nadat hij was overleden, dat is een soort ja, rouwverwerking ook. En heel veel mensen vinden De Jaren, ja, wat een boek van een generatie. Mm-hmm. Ze noemen het een autobiografie van een generatie. Vonden dat lastig te lezen, omdat het over je was en over zij en over wij en over de wereld. En ja, het was een soort collagetechniek met muziek en beschreven beelden. Dat vonden ze lastig. Maar als je denkt, ja, ik moet toch iets lezen van die Nobelprijswinnares. Kan je deze drie boeken erg goed lezen, want die zijn met een soort determinerende afstandelijkheid geschreven, waardoor het gek genoeg veel persoonlijker werkt. Het komt enorm binnen. Ze reflecteert over die ouders in twee verschillende boeken. Ze zijn allebei geschreven, dus één naar de dood van de vader, de ander naar de dood van de moeder. Van wie waren die mensen nou eigenlijk? En beide mensen hadden besloten van, onze dochter moet het beter hebben. Waarvoor ze dankbaar was, maar ze realiseert zich ook, dat heeft ook voor een afstand en een vervreemding gezorgd. En ze weet dat zo goed te schrijven. En juist door het zakelijk te houden en ook te zeggen, maar hoe kan ik ze recht doen? Wat kan ik over ze schrijven? En gewoon heel constaterend eigenlijk sluipt daar de emotie in. Erg helder geschreven, korte boeken, erg mooi. En ook nadenkend over, ja, wat zegt dat? Hoe stonden ze in de familie? Hoe werden ze gezien? Hoe eenzaam waren ze nou eigenlijk zelf? En wat dat betekent, ja, de sociale mobiliteit waar zij een product van was. Maar zij is uiteindelijk getrouwd met iemand die hetzelfde heeft gestudeerd. Maar ze zegt, ja, zijn familie kwamen toch uit een andere wereld. Die hadden ook geen geld, maar die waren allemaal naar de universiteit gegaan. Dus het is een soort determinering van wie ben ik geworden door, ja, waar ik zelf vandaan kom. Mooi. En dan alleen maar hartstocht, dat is het verhaal van dat ze een relatie heeft met een getrouwde man. En dat het, nou, de enorme obsessieve afwachten, dat hij belt, dat hij komt, dat hij dit, nou goed, dat. Prachtig geschreven. En ook eigenlijk alle drie de elementen vind je ook terug in De Jaren, maar dan heel anders. Dus ik kan ze zeer aanraden. Gewoon ook omdat het je aan het nadenken zet, net zoals het boek van Marjoleine de Vos. Ook over je eigen leven, je eigen rouwverwerking, je eigen waardering voor je ouders. Dus erg mooi. Nou, toen zei ik het al bij de aankondiging, dat ik een boek uit 2022 had gevonden. Ik heb zo'n stapel van, moet ik lezen of moet ik iets mee? En daar zat Ada's plek in. En ik vond het zo snoeigoed. En dan kijk ik altijd, ja, lied, oud boek. Maar het werd eigenlijk niet besproken. En als het besproken werd, dan werd er over gezegd van, jij wil ze niet te veel. Het is een romandebuut. Sharon Doduda Otto heeft korte verhalen geschreven, essays geschreven. Ze is een Brits-Ghanese schrijfster, woont in Duitsland, heeft daar Duits gestudeerd. En ze heeft een roman gemaakt, die is vertaald door Chris Laurijs en Isabelle Schoepen. En ja, dat gaat over vier Ada's. En dat begint halverwege de 15e eeuw. Dan gaan we naar Ada Lovelace, historische figuur. Had als minnaar Charles Dickens, ook niet de minste. Was een wiskundige, beroemde wiskundige. Heeft meegedacht aan een van de eerste, aan Babbage, een van de eerste computerkundigen. Haar ideeën gingen veel verder dan die van hem. Zij zei van, ja, is niet alleen een rekenmachine, kan veel meer. Dan gaan we naar een Ada die in een concentratiekamp verplicht als prostituee moet werken. En dan uiteindelijk eindigen we met een Ada in Duitsland die daar informatica studeert. En dan voel je langzaam, zie je dat er allemaal verbanden tussen die vier Ada's zijn. En er zijn ook, ja, voorwerpen die getuigen zijn van wat er met die vier Ada's gebeurt. En de eerste drie wordt steeds tussendoor geschakeld en de laatste vier is de tweede helft van het boek. En het maakt een soort magisch verband in de geschiedenis, in de geschiedenis van de vrouw. Waar kunnen de dingen veranderen, waar niet? Mooie zinnen, mooie observaties. Je moet er wel even je hoofd bij houden, want dan denk je, waar zitten we nu weer? Maar als je goed oplet, dan zie je dat er steeds elementen terugkeren. Ze hebben steeds een tegenspeler. De een heet Guillerme, dan heet hij William, dan heet hij Wilhelm. Dan heet hij opeens weer ook weer Wilhelm. En dan uiteindelijk ontdek je dat, ja, een soort cluster aan factoren in alle tijden terugkeert en een verband met elkaar aangaat. En dat werkt ontzettend goed uit. En ook, hoe komen we nou uit onze achtergrond? Hoe komen we nou tot geëmancipeerde vrouwen? Hoe komen we, hoe verhouden we ons tot de rest van de wereld? Erg mooi, ook geestig hier en daar. Ik vond het een groot talent. Ik vond het helemaal niet dat ze te veel in het debuut had gestopt aan thema's. Dat zeggen we ook niet tegen Annie Ernaux. Dat zeggen we ook niet tegen Proust. Dat zeggen we ook niet tegen David Mitchell. Dus dan moeten we dat ook niet tegen Sharon Doduda Otto zeggen, vind ik. Oké. Goed, dan zei ik het ook al, Lady Chatterley's Lover. Ja. Ik heb een beetje scabreuze in. inval. We gaan van de ene overspelige vrouw gaan we naar Lady Chatterley Lovers, een andere. Maar van D.H. Lawrence, voor wie dat niet weet, Jolanda van der Klis heeft een nieuwe vertaling gemaakt. En die, ja, die bekt gewoon. En wat knap is, is dat hij heel erg eigen tijds leest. Zonder dat je denkt, ja, maar dit woord kan niet. Nee, maar dit woord kan niet. Want het is natuurlijk een roman uit, ik zeg 1929 uit mijn hoofd. Dat zal toch wel wezen, hè? 1928, 1929, zoiets. En wat natuurlijk interessant is, D.H. Lawrence, die was zelf een zoon van een mijnwerker. En daar werd eigenlijk een beetje door, hij zat in de omgeving, in de tijd van de Bloomsbury Group, Virginia Woolf en dat soort dingen. Die keek er ook een beetje op neer. Hij was ook de eerste die gewoon alle vieze woorden gebruikte. En ja, dat boek kon natuurlijk niet verschijnen in Engeland, want er waren allemaal censuurwetten. Nog even, het gaat over de relatie. Ja, daar kom ik zo over. Het gaat over een vrouw, die is getrouwd met een man voor de Eerste Wereldoorlog. En in de Eerste Wereldoorlog raakt hij invalide, zit in een wagentje. Dus die, zeg maar, het apparaat van meneer doet het niet meer. En zij wonen daar en hij denkt, nee, maar we zijn helemaal samen, helemaal geestelijke verbintenis. En dan denkt ze, ja, geestelijke verbintenis, amahoula, er is ook wel meer, weet je wel. En dan hebben ze het over een kind. Ik vind het niet erg als jij een kind krijgt, dan accepteer ik als mijn zoon. Maar waar ze dus niet over hebben, dat als zij een kind krijgt, moet er dus een andere man aan te pas komen. He, dat wordt allemaal vrijelijk besproken. En zij denkt, nou oké, andere man, ga eens even kijken. En ja, zij heeft wel oog voor de jachtopziener. Nou, dan heb je natuurlijk het klassenverschil in Engeland. Het boek was helemaal niet schandalig over de overspelige seks. Dat hadden ze inmiddels 1928 wel zo'n beetje geaccepteerd, dat vrouwen ook seks konden hebben. Maar dat je het dan met iemand uit een andere klasse doet, namelijk een jachtopziener, en dat je er dan plezier aan hebt, dat was allemaal schandalig. En dat het ook allemaal uit het naam, met alle woorden die daarvoor zijn, wordt beschreven, dat was schandalig. En dat je er dan ook nog met hem vandoor gaat. En geen zelfmoord pleegt, zoals, noem ze allemaal maar op, Anna Karenina, Emma Bovary en de hele rattenplan die zichzelf heeft van het leven beroofd. En het interessante is, je gaat met zo'n idee, met dit verhaal, dat kent iedereen, ga je lezen en dan denk je, jezus man, wat zit dat boek goed in elkaar. Mm. Echt fenomenaal. En met name die taal, want hij praat, de hoofdpersoon die jachtopziener spreekt deels in dialect, heeft een opleiding gehad in het leger, spraakt het ook netjes, heeft veel gelezen, dus ook ontwikkeld. En je ziet, die tweespalt van die man wordt in de taal uitgedrukt en dat is ook goed vertaald. Dialect is natuurlijk waardeloos om te vertalen, maar dat is goed gedaan en dat werkt. En er zitten ook hele discussies in over de ongelijkheid van de klassen. Er zitten hele gesprekken in over de mijnstreek, waar natuurlijk dat landgoed is. Over het oprukken van de bevolking, of dat nou wel de bedoeling is. Er zit zoveel meer in dat het eigenlijk meer een sociaal portret is waar deze relatie in past. Hè, die echt ook heel goed wordt beschreven. Ja, ik had dat een keer gelezen, ik kon me geen bal van herinneren. Dus ik was blij dat ik het herlas en ik vond het een rijk boek met een erg goede vertaling. Dus, ja. Nou, in die trant, ik ben van huis uit ook opgeleid tot typograaf, dus alles wat met boeken maken en te maken heeft, vind ik fascinerend. Toen kwam ik dus op Bart Sliggers uit, vouwen, klappen, trekken, draaien, pornografisch drukwerk voor de ongeletterde. Nou, waar heb je het dan over? Inderdaad, klapkaarten, schuifkaarten, trekdingen, leporello's, alles waar de meest, kan je wel zeggen, de meest gore dingen in staan. En dat is natuurlijk voor de ongeletterden, dus dat was alles. En alles wat prikkelliteratuur, zo heette dat in Nederland. Ja. Ik wist niet, maar mooi, we hebben woord. Dus een Rijksinstituut gehad dat dat allemaal confiskeerde. En dat heeft dat dan ook in hele bureaucratische termen alle schunnige daden bespreken. Dat was hilarisch. En het interessante is dat dit boek zit enorm veel teksten in, lekker veel plaatjes, goed gedrukt, mooi gelithografeerd. Je krijgt de hele sociale geschiedenis. Je krijgt dus ook de geschiedenis voor wie het was, over wie het was, de fotografieontwikkeling krijg je, de lithografieontwikkeling. Dus het gaat natuurlijk hand in hand, de mogelijkheden van de techniek en de ontwikkeling van de vrije zeden, zeg maar. Vergelijking, Frankrijk, Engeland, Nederland natuurlijk. Een fenomenaal geschiedenis krijg je erbij. Fantastisch gore dingen, ook hilarische dingen. En ook heb ook echt soms met een vergrootglas zitten kijken. Ik denk, nou, ik zou toch wel erg ledig moeten zijn om het na te kunnen doen. Dus het is ook wel heel erg inzichtelijk in een tijd. Ja. En het grappig is, het is in de jaren 60 eigenlijk voor een groot deel opgehouden, want ik neem aan dat de film toen overgenomen heeft. Maar het is voor een groot deel verloren gegaan, omdat het natuurlijk allemaal gebruiksvoorwerpen waren, of gebruikspapier. Ja. Dus het is, om het even goor uit te rukken, gebruikspapier, ik weet niet. Klinkt een beetje vies opeens. Ja. Maar Bert Sliggers heeft dus heel veel verzameld en heeft ook ontzettend veel studie. Hij weet heel veel van deze hele Hij heeft al artikelen over gemaakt en andere boeken. Volgens mij ook gepromoveerd zelfs zo. Ja, dus het is fantastisch. En vooral de breedte, wat hij laat zien, hoe die cultuur eigenlijk, al die dingen die er allemaal wel waren en waar we ons altijd voor schaamden om niet over praten, wat iedereen toch wel wist, dat staat nu allemaal in een boek. Dus ik vond het echt, nou, wil je nog een naughty present voor iemand? Ik raad het je zeer aan. Oké. Dankjewel, Liedewijde. De titels zijn allemaal na te lezen op de website van het programma. En dan gaan wij naar ons laatste onderwerp. Even kijken. De slipjacht gaan we het over hebben. De slipjacht. Geef eens even je... Ja, hier. Ik heb hem voor je. Oké. Ja, nee, ik kan mijn blaadje even niet vinden. Ik heb te veel zitten rommelen hier. Goed. Oorspronkelijk, ja, daar gaan we. Waren ze van plan een documentaire te maken over het kleinste dorp van Nederland? Maar toen Malou Wagemaker en Bo van der Meer daar voorzichtig kennis maakten met die paar bewoners, stuitten ze op een schilderij. En dat veranderde alles. Ze zijn hier allebei. Ja, vertel eens, wat zat er op dat schilderij te zien? Wie biedt? Zal ik maar. Ja, vertel jij maar. Ja, wij waren daar en het was niet alleen het schilderij, maar het was ook de hele inrichting van die woonkamer. En ja, op dat schilderij was Albert Hoogboom te zien. Hij is de master en tevens oprichter, of een van de oprichters moet ik zeggen, van de Midland Hunt. Dat is een van de 4 slipjachtverenigingen in Nederland. En hij had een rode jas aan en hij zat op een paard. En het zag er allemaal heel statig en ook heel Brits uit. En toen raakten we daarover in gesprek, over de slipjacht. Want wij hadden daar nog nooit van gehoord. Nee, ik denk een heleboel mensen niet. Maar nee. Het bestaat al wel best op veel plekken, heb ik begrepen, inmiddels. Ja, misschien komt dat omdat dat in het oosten wat frequenter voorkomt, die slipjacht. En Liedewijde zegt ook, ik heb er nog nooit van gehoord. En we opgegroeid, nooit van gehoord. Het is een variant van de Engelse vossenjacht. Ik denk dat de jachtopziener uit Lady Chatterley. Ja, Maar het is eigenlijk vossenjacht, maar dan zonder vos. Dat is het mooie eraan. Het is een soort surrogaatvossenjacht. Ja, vertel eens hoe het gaat. Ja, de vos is vervangen door de slip. En de slip is een stukje stof of jeanslappen gedrenkt in koeienpensvocht. Dat spoor, zeg maar, met die geur wordt door het landschap heen getrokken. Getrokken, ja. door iemand op een paard? Door de sliptrekker. En wordt die prooi, die slip dan ergens neergelegd? Nee, dus het is zeg maar aan een touw en het wordt dus op die manier helemaal door het landschap heen getrokken. En op die manier laat de sliptrekker een spoor achter en moet hij eigenlijk zo sluw zijn als een vos. En dat de honden, dus zeg maar de bloedhonden, die ruiken die geur en die gaan er achteraan. Ja, maar komen ze dan uiteindelijk ergens bij terecht? Ja, niet echt. Ze komen niet bij die slip terecht. Nou, uiteindelijk het zijn 3 rondes, zeg maar. Dus het is zo'n jacht is verdeeld over 3 rondes. En uiteindelijk krijgen ze wel de koeienpens als beloning. Dus dat is ook de reden dat ze. Ja, want dan houden ze dus op een moment waar dat spoor eindigt. Ja, dan stopt die run, zoals dat heet. Ja. Het is eigenlijk een soort verstoppertje, maar dan met koeienpens. Dat klinkt niet spannend, maar dat is het wel. Op zich dacht ik, nou ja, leuk, want er wordt geen dier vermoord. Althans, ja, die koe, dat is een beetje slachtafval. Maar het werd toch een beetje obscuur, omdat als je het voor het eerst doet, moet je daarna die pens in je gezicht gesmeerd krijgen. Ja, dat is vond ik een beetje goor. Ja, dat snap ik. Toch dat gore thema weer. Nee, het is voorheen dus, of bij de vossenjacht werd dat dan met vossenbloed gedaan. Ja. En nu is dat dus vervangen door koeienpens. Ja. Ja. En dat stinkt. Dat stinkt, ja. Wie doen daar allemaal aan mee? Ja, wij zijn bij 1 vereniging geweest en daar mannen, vrouwen, ze hebben ook jeugdleden. Ja, die zitten ook in die docu. Die zitten ook in onze documentaire, inderdaad. Ja, en dat gaat wel vaak via familie of iemand die het dan al doet. Want je komt het niet zo overal tegen natuurlijk, die slipjacht. Dus, maar er zitten bij deze vereniging die wij hebben gevolgd, zaten ook een aantal tieners die dan via manege, die dan gerund werd door iemand die de slipjacht al reed, zo kennis hebben gemaakt en dan mee gaan doen. Maar er zijn ook, het wordt ook van generatie op generatie een beetje doorgegeven. Dus die, het jongste lid wat ook in de documentaire zit, Jul, die is 11 jaar. Of in de film is 11 jaar. En dat, ja, zij vertelt ook dat ze de derde generatie is. Dus haar oma deed het. Dus heel inclusief is het allemaal niet. Nou, het is niet upperclass alleen, maar zoals in Engeland. Nee, dat is, valt mee. Maar ja, je moet wel een paard hebben. Dus ja. Dat is wel een drempel. Waarom is het zo spannend? Bij de manege lenen of huren, toch? Ja, dat kan. Nou, het is, ja. Waar zit die het spanning in? Waarom die opwinding? Want dat vond ik zo opmerkelijk. Dat, ja, als je het zo vertelt, denk je, nou oké, een stuk pens door het bos trekken en dan erachteraan. Maar die enorme opwinding bij zo'n race, bij die mensen, dat het echt een gigantisch avontuur is. Ja. Waarom is dat zo'n groot avontuur? Ja, het zit hem denk ik in verschillende dingen. Het heeft er natuurlijk mee te maken dat je niet echt op die manier met een paard door een landschap kan gaan, normaal gesproken. Dus dat maakt het voor de ruiters heel uniek. Maar gewoon lekker doorcrossen door de weilanden en door allerlei stukken. Ja, precies. Dat wordt helemaal afgestemd dan met landeigenaren. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk niet wat normaal kan. En daarnaast denk ik de traditie en de etiketten en alles wat er omheen speelt. Ja. De juiste wedstrijd, wie het eerst heeft of wie het snelste vindt of zo. Het is geen wedstrijd, het is een spel. Nee, meer. Maar het wordt echt met het blazen op een jachthoorn. Precies. En met hele mooie rode jasjes. En er zit heel veel etiketten en traditie zit eromheen. Maar goed, toen dachten jullie, hier gaan wij dus die film over maken. Maar dat was dan best lastig, hè? Waar liepen jullie tegenaan? Nou, in eerste instantie was het sowieso corona toen wij het ontdekten. Dus toen mochten er natuurlijk geen slipjachten plaatsvinden. We hadden de master ontmoet. Maar er zijn heel veel mensen betrokken bij zo'n vereniging. Dus je hebt ook nog de master huntsman. Die heeft die honden. Die traint die 40 bloedhonden. Dat doet hij. En er zijn nog meer mensen die natuurlijk in die vereniging zitten. Dus je moet eigenlijk van zo'n hele vereniging toestemming krijgen om daar mee te gaan. Maar ook om hoe je het in beeld brengt. Oh, zo. Dat ook. Dat ook. Ja, dat was denk ik nog de grootste uitdaging van allemaal. Ja. Gaat zo hard. Daar hadden we ons wel flink op verkeken. Dus we hadden dan helemaal met de sliptrekker, dan wisten we ongeveer de route. En dan stonden we ergens klaar en dachten, nou, dit wordt echt een parelshot. En dan gingen die honden opeens een andere route om die slip te zoeken. En dan stond je daar met je hele camera-opstelling. En dan moest je weer dat statief en dan moesten we weer rennen. En soms stonden we ook in een sloot of gewoon in een bos, ergens in de modder. En dan was het, ja, je kan jezelf natuurlijk nooit zo snel verplaatsen als 40 bloedhonden. In het begin wel hadden we één camera, maar toen zijn we op een gegeven moment met twee camera's gaan werken. En toen werd het echt zo'n soort van strategische race. Dan stond Bo ergens met een camera, man en geluid op één plek. En dan gingen we elkaar bellen van ze zijn nu hier geweest. En dan gingen we zo steeds om en om door. En dan als je dan één shot mist, dan is het niet zo erg. Want aan het begin hebben we dus gehad dat we bij een slipje waren en dat we uiteindelijk met een soort 3 shots naar huis gingen. En zo, dit schiet niet dat echt was op. Nog een hele tour. Ja. Ik vind het uiteindelijk wel heel mooi gelukt. Dank je. En vooral ook bijvoorbeeld sommige beelden die laten jullie dan vertragen. Weet je, en dan zie je die honden zo, die oren helemaal zo naar boven wapperen en zo. Dat is echt geweldig. Ja, dank maar je. Het is ook wel als je het ziet dat je denkt, ja, dat het nog bestaat. Zeker, ja. Ja, dat hadden wij zelf ook. Maar het is ook omstreden, hè? Want ik dacht eerst, goh, wat fijne jacht waarbij geen dier gedood wordt. Maar dit kan eigenlijk ook al niet meer vanwege die paarden die op hoge snelheid door het land razen. Dus dit ligt ook al een beetje onder vuur, begreep zeker, ik uit de film. Dus wat er uiteindelijk op een dag overblijft, is gewoon een boswandeling. Ja, ik denk wel dat het nu is het vaak gewoon dat ze ook natuurlijk deels over landerijen van boeren moeten gaan. En dat is natuurlijk dan een heel ander landschap dan dat je gewoon door een bos mag gaan. Maar ja, er is ook niet zoveel bos in Nederland waar je dat nog kan doen. Nee, want je ziet dan dat je denkt alleen maar natuur. En dan opeens dan zie je een shot en dan zie je dan een windmolen op de achtergrond. Ja, en dan zie je opeens van het is wel degelijk in deze tijd gedraaid. Anders zou je kunnen denken dat het veel ouder materiaal was. Ja. Dat vind ik wel mooi dat je er af en toe, ik weet niet of dat heel bewust gedaan is misschien. Ja, zeker. Maar wel ook gewoon het heden. Ja. Dachten jullie ook van dit willen wij zelf ook? Was het aantrekkelijk? Je moet wel echt goed kunnen paardrijden, wil je dit doen. Want het gaat echt ongelooflijk hard. En